الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم علیکم بالشفائین تلاوت کلام اللہ و شربۃ العسل. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا اس میں شفا ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. اچھا ایک عجیب بات یہ ہے کہ اسی آیت کے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا, کہ آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہو کہ حق آیا اور باطل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا, اور باطل کا کام تو ٹوٹنا ہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دے ہیں وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ, حق آیا اور باطل گیا, حق آئے گا تو باطل جائیں گے. ہمارے ذہنوں میں غلط عاملوں نے ایک بات بٹھا کے رکھی ہے کہ سفلی کا توڑ سفلی سے ہوگا. سفلی کا توڑ گندا ہے نا, گندے کا توڑ گندے سے ہوگا, ایسا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دے حق آئے گا باطل جائے گا, نور آئے گا اندھیرا جائے گا, روشنی آئے گی اندھیرا جائے گا, جو بھی ہے. ان الباطل کان زہوقا, اور باطل کا کام تو ٹوٹنا جائے. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین, ہم نے قرآن کو نازل کیا اس میں شفا ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ پر فرماتے ہیں وقدمنا الى ما عملوا من عمل, کہ ہم نے عمل کو عمل کے اوپر پیش کیا فجعلناه هباء منثورا, ہم نے اس کو بھوسا بھوسا بنا دیا. جب ہم عمل کو عمل کے اوپر پیش کر دیں, جادو ایک قسم کا عمل ہے گندا عمل, اس کے مقابلے میں قرآن جو ہے وہ قرآن پاک عمل ہے اور قرآن معجزہ ہے ساری دنیا کے انسانوں کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس گندے کے اوپر قرآن کو پیش کرتے ہیں تو قرآن وہ جو سامنے جو باطل ہے جو گندی چیز ہے وہ بھوسا بھوسا ہو کر ریزہ ریزہ ہو کر وہ چیز ہوا کے اندر اڑ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے لو انزلنا هذا القرآن على جبل, اس قرآن کو اگر ہم کسی پہاڑ کے اوپر اتارتے ہیں لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله, تو اے مخاطب تو دیکھتا کہ وہ پہاڑ اللہ کے ڈر سے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں. وتلك الامثال نضربها للناس, اور ایسی مثال اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے دیتے ہیں تاکہ لوگ اس میں غور و فکر کریں. تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو قرآن پاک عطا فرمایا ہے, قیامت تک کے لیے معجزہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں, ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا میری سنت, اس کو مضبوطی سے پکڑنا اپنے دانتوں سے پکڑ کر رکھنا تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو شفا کو اپنے پر لازم پکڑو, علیکم بالشفائین, دو شفا کو اپنے پر لازم پکڑو, تلاوت کلام اللہ و شربۃ العسل, اللہ کے کلام کی تلاوت اور شہد کا استعمال. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی نے گلے میں درد کی شکایت کی, فرمایا اقرأ القرآن, قرآن پڑھو. ایک مرتبہ ایک صحابی لیٹے ہوئے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تکلیف ہے, کہا کہ پیٹ میں درد ہے, فرمایا اٹھ نماز پڑھ نماز میں شفا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث پاک کا مفہوم ہے خیر الدواء القرآن, بہترین دوا قرآن ہے. یعنی قرآن جو ہے وہ شفا اور دوا کا کمبینیشن ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو شفا بیان کیا, دوا نہیں بیان کیا. ہو سکتا ہے کہ دوا سے فائدہ ہو یا نہ ہو, یہاں تو کیمسٹ میں گئے اور ڈائریکٹ شفا خرید کے لے لیے, دوا چاہیے نہیں بس شفا چاہیے, ان کو شفا ڈائریکٹ ڈائریکٹ ڈال دینے کی, وہ شفا ہے. ایک عربی عامل نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ بعض عامل یوں کہتے ہیں کہ روحانی بیماری ہے تو کسی معالج کے پاس جاؤ, جسمانی بیماری ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاؤ, تو بولتے کہ یہ فمن اين لهم هذا التقسيم، یہ تقسیم لائے کہاں سے وہ الگ الگ، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے وننزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء الابدان، اور یعنی جسم کی شفا اور دوسری چیزوں کی شفا، اللہ نے اس کو الگ الگ نہیں کیا، یہ شفا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الدواء القرآن، بہترین دوا قرآن ہے. پھر ایک حدیث ہے، وہ دل کو ہلا دینے والی حدیث، اپنے ایمان کو بڑھانے والی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یشفہ القرآن فلا شفاہ اللہ، جس کو قرآن شفا نہیں دے گا اس کو اللہ شفا نہیں دے گا. جس کو من لم یشفہ القرآن فلا کفاہ اللہ، من لم یشفہ القرآن فلا شفاہ اللہ، جس کو قرآن شفا نہیں دے گا اس کو اللہ شفا نہیں دے گا. جس کے لیے قرآن کافی نہیں ہے اللہ اس کے لیے کافی نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرمایا تھا الیس اللہ بکافٍ عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو فرماتے کہ جس کے لیے قرآن کافی نہیں ہے اللہ اس کے لیے کافی نہیں ہے. تو اس دور کے اندر بہت چھپے ہوئے فتنے ہیں، اور وہ فتنے کیا ہیں؟ جادو، جنات، نظر، حسد، بندش، جن، شیاطین، حمزات، چڑیل، بھوت، پریت، ہاں الگ الگ عامل لوگ سب، حالانکہ ہے تین چیز، وہ تین چیز بھی نہیں ہے، پانچ چیز کا مجموعہ ہے. جادو، سب سے پہلے نظر، نظر، جادو، جن، مرض، اور ایک پانچواں کیا ہے؟ من جانب اللہ. پانچ چیز. اب اس کے اندر یہ ہر چیز کے اندر عامل لوگوں نے الگ الگ الگ الگ نام نکالے ہیں، لیکن جادو کی قرآن حدیث کی روشنی کے اندر صرف آٹھ قسم ہے جادو. ایک جدائی پیدا کرنے والا جادو، ایک محبت پیدا کرنے والا جادو. عام طور پہ کالج میں جو لڑکے ہوتے ہیں نا، جو افیئر ہوتا ہے، وہ سب جادو کا ہی چکر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، معاف کرنا، وہ عورتیں بھی میرے کو معاف کر دے بھائی، حدیث سنانا ضروری ہے، اس کے لیے بولتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، میں نے نہیں دیکھا بڑے بڑے عقل مندوں کے ہوش اڑانے والی کوئی چیز سوائے عورت کی. تو وہ بہت بڑا مسئلہ ہے. تو ایک سب سے بڑا جو جادو ہے جس پہ شیطان بہت کام کرتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے، باپ بیٹے کے درمیان کی جدائی کا جادو، بھائی بھائی کی جدائی کا جادو، میاں بیوی کی جدائی کا جادو، یہ سب جدائی کے عمل کے اندر شیطان کو بہت خوشی ہے. دوسرا ایک جادو یہ ہے کہ محبت پیدا کرنے کا جادو. تیسرا مرض، بیماری میں مبتلا کرنے کا جادو. چوتھا خیالات کا جادو. پانچواں آواز آنا، آواز کون دے رہا ہے یہ سننے میں نہیں آنا، گھر میں سے چیزیں غائب ہونا، پیسے غائب ہونا، خون کے قطرے گرنا، پھر عورتوں کے رشتے نہیں ہونا، نکاح کے رشتے نہیں ہونا، یہ سب بندش والا جادو. بندش کے اندر پھر ہر چیز آ گئی، کاروبار کی بندش، نکاح کی بندش، اولاد کی بندش، یہ سب بندش، یہ سب جادو ہے. تو یہ سب جادو ملا کر آٹھ قسم ہیں، اسی پہ پوری گیم چلتی ہے، اسی پہ پورا سب کام ہو. لیکن ایک بات یہ ہے بھائی کہ جادو جو ہے نا، جادو وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اس سے بڑا مسئلہ نظر کا ہے. جادو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اس سے بڑا مسئلہ کا ہے کہ بھائی نظر کا ہے. نظر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، اکثر من یموت فی امتی بعد قضاء اللہ وقدرہ بالعین. اللہ تعالیٰ نے قضاء اور تقدیر میں جو چیز کا فیصلہ کر لیا ہے، اس کے بعد میں میری امت میں سب سے زیادہ موت نظر بد سے ہوگی. اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں جو چیز کا فیصلہ کر لیا ہے، اس کے بعد میں میری امت میں سب سے زیادہ موت نظر بد سے ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نظر آدمی کو قبر تک اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، نظر آدمی کو پہاڑ سے دھکا دے دیتی ہے. اکثر بائک پہ جو گرتے ہیں نا سب لوگ، وہ یہی ہے، نظر. نظر آدمی کو پہاڑ سے دھکا دے دیتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی چیز تقدیر کے آگے نہیں جاتی، کوئی چیز تقدیر کے آگے نہیں جاتی، لیکن اگر کوئی ایک ایسی چیز ہوتی دنیا میں جو تقدیر کے آگے جاتی تو وہ نظر ہوتی، سمجھ میں؟ یعنی نظر کو، یعنی تقدیر کے آگے ایکسس ہوتا کسی کو تو وہ کون ہوتا؟ نظر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، العین حق، نظر بد حق ہے، یحضرها الشیاطین وحسد بنی آدم، شیاطین اس کو حاضر کرتے ہیں اور بنی آدم کے حسد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استعیذوا باللہ من العین فإن العین حق، نظر بد سے اللہ کی پناہ مانگو کیونکہ نظر بد حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیثوں کے مفہوم سے یہ پتہ چلتا ہے، بعض نظر آدمی کو قتل کر دیتی ہے، بعض نظر آدمی کو قتل کر دیتی ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے، سہل ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ، کرتا اتار کر بیٹھے تھے تو دوسرے ایک صحابی تھے عامر ابن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے ان کو دیکھا اور یوں کہا کہ اتنا خوبصورت جسم تو میں نے کسی کنواری لڑکی کا بھی نہیں دیکھا۔ تو تھوڑی دیر میں ان کو بخار چڑھ گیا، تڑپنے لگے، صحابہ اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، مفہوم ہے حدیث کا، کہ تمہارا جسم دیکھ کر کسی نے کچھ کہا تھا؟ میں کہ ہاں، کہ کون ہے وہ؟ کہا کہ عامر ابن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ۔ میں کہ ان کو بلا کے لاؤ۔ جب وہ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جملہ یہ فرمایا، علامہ یقتل احدکم اخاہ، تم میں سے کوئی کیوں اپنی نظر کے ذریعے سے اپنے بھائی کو قتل کرتا ہے؟ جب تم نے ان کو دیکھا تو تم نے ان کو برکت کی دعا کیوں نہیں دی؟ ماشاءاللہ کیوں نہیں کہا؟ بارک اللہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور برکت دے وے؟ آج یہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا، ایک تو ہم نے ہمارے اندر سلام کو کمتی کر دیا، ہاں سلام ہمارے اندر کمتی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ کمتی ہو گیا، ہاں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا، جنت میں تم ہرگز داخل ہو نہیں سکتے جب تک کہ تم ایمان والے نہ ہو جاؤ، تم ایمان والے ہو نہیں سکتے، جب تک کہ تمہارے آپس میں محبت نہ پیدا ہو جاوے، اور میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں تو تمہارے درمیان میں محبت کو پیدا کر دے، افشو السلام بینکم، آپس میں سلام کا رواج ڈالو۔ اچھا، وہ صحابی جو تھے عامر ابن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ، بدری صحابی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ تھے، ان کے دل بہت صاف تھے۔ صحابہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا یہ ہے کہ الصحابۃ کلہم عدول، کہ صحابہ کے اندر تمام کے تمام کے اندر عدالت تھی، اور ساری دنیا کے اولیاء کرام ایک ادنا صحابی کا درجہ نہیں لے سکتے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن انہوں نے جب یہ کہا تو کوئی حسد نہیں تھا ان کے دل میں، لیکن یہ تعجب کی نگاہ سے جب انہوں نے کہا تو شیطان نے فوراً اس کے اوپر حملہ کر دیا، وہ صحابی کے اوپر، اور وہ چیز نظر کے اندر مبتلا ہو گئے۔ علاج یہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ عامر ابن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا اور ان کو وضو کرایا، وضو کا پانی ایک برتن کے اندر جمع کیا اور وہ پانی کو سہل ابن حنیف کی پیٹھ کے اوپر بہایا تو اس سے ان کی نظر ٹوٹ گئی۔ لیکن یہ علاج کب ہے؟ جبکہ نظر لگانے والے کا پتہ ہو۔ یہ علاج کب ہے؟ نظر لگانے والے کا پتہ ہو تب ہے۔ اگر پتہ نہیں ہے، بہت لوگوں کی نظریں لگی ہوئی ہے، تو اس کا پھر علاج یہ ہے کہ ایک آدھی بالٹی پانی لینا ہے، آدھی بالٹی پانی میں دونوں ہاتھ ڈبا کر، باتھ روم کے باہر آدھی بالٹی پانی میں دونوں ہاتھ ڈبا کر درود شریف 7 مرتبہ، سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، آیت الکرسی 7 مرتبہ، اور چاروں کل 7 مرتبہ، اور پھر سے درود شریف 7 مرتبہ، یہ سب چیزوں کو 7 بار پڑھنا ہے، اور وہ پانی پہ دم نہیں کرنا ہے، اور اس پانی سے نہانا ہے۔ ایک بار نہاوے، شروع میں جس کے اوپر نظر کا زیادہ دخل ہو تو کم سے کم 21 دن تک نہاوے ہو، اور پھر اس کے بعد میں طبیعت اچھی ہو گئی، اب کچھ مسئلہ لگتا نہیں ہے، تو کم سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ نظر کا غسل کر ہی لے۔ نظر کا غسل ہر ایک کو ضروری ہے، کیونکہ ہر ایک کو نظر لگتی ہے، اور یہ دور کے اندر کوئی ماشاءاللہ نہیں کہتا ہے، کوئی بارک اللہ نہیں کہتا ہے، کوئی کسی کو برکت کی دعا نہیں کہتا ہے۔ اگر کوئی کسی کو بولے گا نا کہ میرا یہ کام ہو گیا تو بولے ہاں ویری گڈ یار، بہت اچھا، لیکن کوئی ماشاءاللہ اور بارک اللہ نہیں بولے گا، ہے نا۔ اور ایک سب سے بڑا مسئلہ نظر لگنے کا یہ ہے، نظر لگتی کیوں ہے؟ دیکھو ہم کیا سوچتے ہیں کہ کوئی آدمی کو اگر ہم ہمارے کاروبار کے راز بتائیں گے یا اپنی نعمت کا تذکرہ کریں گے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اپنے جیب سے لے کے جائے گا، بولے پیشانی سے تو نہیں لے کے جائے گا نا، نصیب سے تو نہیں لے کے جائے گا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنا تھا، اس کے پہلے ایک آیت ہے قرآن پاک میں، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے 10 بیٹے تھے، وہ لوگ مصر جا رہے تھے یوسف علیہ السلام کے پاس، تو چونکہ پہلے مصر جا چکے تھے اب دوسری مرتبہ جانے والے تھے، تو پہلے ان کا اکرام ہوا تھا اور دوسری مرتبہ اب پھر اور اکرام ہونے والا تھا. یعقوب علیہ السلام نے کہا یا بنی، اے میرے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد، ایک دروازے سے مت داخل ہونا، مصر کے الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا. تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ سب کے سب ایک دروازے سے داخل ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ ان کو کدھر نظر نہیں لگ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استعینوا علی انجاح الحوائج بالسر والکتمان، اپنی نعمتوں کو راز میں رکھنے سے مدد حاصل کرو، اپنے کاموں کو اس کے انجام تک پہنچانے میں. پروجیکٹ چالو کیے، ابھی بول رہے کہ بھائی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، میں نے کنٹینر منگایا، 4 کنٹینر منگایا، رن وے کے اوپر ہی مال بیچ دیا نا، جہاز کے اندر ہی مال بیچ دیا نا، میں نے ایسا کر ڈالا، میں نے ویسا کر ڈالا، ڈبل پیسہ کر ڈالا. تو یہ سب باتیں جو ہے نا، آدمی ہوشیاری مارتا نا، ہوشیاری مارنے کا جو جذبہ ہے، تو اس کو کنٹرول میں رکھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استعینوا علی انجاح الحوائج بالسر والکتمان، اپنے کاموں کو اس کے انجام تک پہنچانے میں، راز میں رکھنے سے اور چھپانے سے مدد حاصل کرو. کیوں بھائی؟ فَإِنَّ كُلِّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودٌ، کیونکہ ہر نعمت والے وہ حسد کے شکار ہیں، اور ہر نعمت والوں کے ساتھ میں حسد کرنے والے لوگ آس پاس میں رہتے ہی ہے. اس لیے اپنی نعمتوں کو جتنا ہو سکے راز میں رکھے. بلکہ ہمارا ایک دوست تو کہتا ہے کہ دعا کے لیے بھی کسی کو نہیں بولے، وہ دعا تو کرے گا نہیں، الٹا نظر لگ جائے گی، میں گھر لے رہا ہوں دعا کرنا، وہ دعا تو کرے گا نہیں، اور یار گھر لے رہا ہے، گاڑی لے رہا ہوں دعا کرنا، اچھا گاڑی بھی لے رہا ہے، سمجھ میں نا، میں نے ادھر کام چالو کیا، ادھر یہ کیا، ادھر وہ کیا. اچھا عورتیں بھی، آپس میں عورتیں ملے گی نا تو ہوشیاری، کہ تمہارے کو معلوم ہے کیا ہوئی ویڈنگ اینیورسری کے اندر، تمہارے بھائی نے سرپرائز دیا نا، 5 تولے کا ہار تمہارے بھائی نے میرے کو سرپرائز دیے. اب یہ بات تو بولا اچھا، اور اپنے پورے دن کی کارگزاری، میں صبح میں اٹھتی ہوں، ایسا کرتی ہوں، ویسا کرتی ہوں، یہ کرتی ہوں، وہ کرتی ہوں، اور پھر یہ کہ پھر یہ آتے ہیں اور پھر کھانا کھاتے ہیں اور یہ وہ، کبھی کبھی ہم لوگ گھومنے چلے جاتے رات کو، سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ بھیونڈی تو ڈھابا تو چالو ہے، ہاں بھائی تو ہمیشہ بہت دھیان رکھتے ہیں. اب یہ سب باتیں، یہ باتیں سے اب جو دوسری جو عورت بات سن رہی ہے وہ کیا سوچتی ہے، ایسا اچھا ایسا، تو یہ اچھا، کوئی ماشاءاللہ بارک اللہ بولتا نہیں ہے. اب اس میں کیا ہوا، نظر کے شکار ہو گئے، آہستے آہستے نظر لگ گئی، کام کاج کے اوپر نظر. سب سے زیادہ تکلیف پہنچانے والی چیز نظر ہے، سب سے زیادہ. اور جتنے عاملین ہیں سب کیا بولتے ہیں، کچھ نہیں ہے خالی نظر ہے. کیا ہے؟ ارے بھائی وہی تو بھریلی نظر ہے، خالی نہیں ہے، وہ بھریلی نظر ہے. نظر جادو کو بھی دعوت دیتا ہے، جنات کو بھی دعوت دیتا ہے. نظر لگانے کے اندر اپن ذریعہ کون بنے؟ ہم خود ہی بنے کہ میں اپنی نعمتوں کو راز میں رکھو، زیادہ کسی کے سامنے تذکرہ نہیں کرو. اچھا نظر کی علامتیں، اب میں نظر کی علامتیں آپ کو بتاؤں گا تو آپ سب کے سب بولے یار یہ سب علامتیں تو ہمارے اندر ہے، کوئی کم و بیش ایسا کوئی ہوئے گا کہ بھائی وہ کسی میں نہیں ہوئے گا. دیکھو ایک عربی عامل نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ جسم کے اندر کمزوری، کھانے کی رغبت نہیں ہونا، بدن میں حرارت محسوس ہونا، گیس، کثرت سے پیٹ میں گیس بننا، کثرت الغازات فی البطن، ہاں کثرت سے پیٹ میں گیس بننا، رونا بغیر وجہ کے، سینے میں گھٹن محسوس ہونا، ٹھیک ہے سینے میں گھٹن محسوس ہونا، بگا سے بود آنا، جمائی آنا، جمائی، یوننگ، یوننگ وتھ ٹیئرز، آنسوؤں کے ساتھ جمائی آنا، سستی رہنا، کام کی طاقت نہیں ہونا، کبھی کبھی چکر آ جائے گے، کبھی الٹی جیسا ہوگا، کندھوں پہ وزن، پالپیٹیشن، دل کا دھڑکنا اور بے چین ہونا، سر میں درد رہنا، سینے میں گھٹن اثر کے بعد سے لے کے آدھی رات تک، بدن میں درد کا گھومنا، نمازوں سے دور بھاگنا، اعمال سے، ذکر سے دور بھاگنا، دوستوں سے، رشتہ داروں سے ملنے میں نفرت کرنا، عورتوں کے بال گرنا، وہ عورت کتنا بھی شیمپو لگا لے ہوئے بھاری بھاری کچھ ہونے والا نہیں ہے، عورتوں کے بال گرنا، کاروبار کا، منصب کا، عہدے کا برباد ہو جانا، کام کی، وقت کی پابندی نہیں ہونا، جو کام میں آپ ایکسپرٹ ہیں وہ کام کرنے کے لیے جائے گا، آپ بیمار پڑ جائے گا یا سستی چڑھ جائے گی۔ اب بتاؤ اس میں سے کتنے لوگ ہیں، اس میں کتنی چیزیں ہیں، ہے نا یہ سب؟ تو اگر یہ نظر کا عمل کر لیں گے آپ سیدھا سیدھا 10 سال پیچھے چلے جائے گی انشاءاللہ۔ اور کاروبار جو کھلے گا، اور ایسے نہیں ایک دو بات نہیں، ہزاروں واقعات ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے جن کو صاحب حیثیت بنایا ان کے گھر میں جا کے ایک تقریر کر دیے، بتا دیے، نظر کا عمل دے دیے، اب جب عمل کرنے لگے، ایک ہمارا بھائی ہے ماشاءاللہ، اس کا نام پوری دنیا میں، اللہ اور برکت دے اس کو اور دین کے کام کے لیے اللہ قبول کرے، ہم لوگ ایسی بس جا کے ایک تقریر کیا، بولتے میں چائنا گیا، بینکاک گیا، تھائیلینڈ گیا، سب جگہ گیا، نظر کا عمل نہیں چھوڑا اور رکیا سننا نہیں چھوڑا، لیکن میرا اسٹاف بولتا ہے کہ بھائی تمہارے اندر ڈیسیجن پاور واپس آ رہا ہے پہلے جیسا نا۔ اور دوسرا یہ کہ مولانا میرے کتنے کام کھل گئے میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ تو یہ اصل بنیاد ہے، اصل بنیاد جو ہے نا وہ نظر ہے، نظر اور اس کا طریقہ۔ ایک اور بڑا مسئلہ ہمارے ساتھ میں یہ ہے کہ ہم کو ہماری بھی نظر لگ جاتی ہے، سمجھ میں نا، میں نے یہ کیا، اب میں نے ایسا کر ڈالا ہوں، اب تو وانداد نہیں ہے، اب اپنا کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا ہے۔ تو جو میرا مسئلہ ہے نا عجب والا، وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، آئینے میں دیکھے اور دعا ہی نہیں پڑے۔ ایک ہمارا بھائی ہے، اچھا ایک بات دھیان رکھو، بڑی بڑی بیماری جو دنیا کے اندر ہوتی ہے نا، صرف جادو جنات تو نظر کی وجہ سے، ہارٹ کی تکلیف صرف نظر کی وجہ سے، اور ڈائبٹیز صرف نظر کی وجہ سے۔ ڈائبٹیز 5% ہے دنیا کے اندر، اور جو جتنے دوسرے ہیں نا وہ خالی نظر کے شکار۔ اس لیے جو لوگوں نے قرآن سے اپنا علاج کیا ہے وہ لوگ میرے کو بولتے ہیں کہ مولانا ابھی ڈائبٹیز کی گولی کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہاں پر دماغ میں کیا بیٹھا ہوا ہے کہ ڈائبٹیز کا علاج نہیں ہے، بولا علاج تو نہیں ہے لیکن کیا ہے کہ اب ضرورت بھی نہیں پڑتی، تو علاج ہو ہی گیا نا بھائی آٹومیٹک، برابر ہے کہ نہیں؟ اور ہارٹ، ہمارا ایک بھائی ہے تو 1.5 مہینے کے بعد میں اس کا آپریشن تھا ہارٹ کا، تو 90% 80% نسے بلاک۔ قرآن سنا سنا سنا، 1 مہینے کے بعد جب علاج کے لیے گیا تو 30-40 پہ آ گیا بلاکیج۔ بولے بھائی تم تو جو دوا کر رہے وہی دوا کرو، تو تمہارا تو معاملہ ایسے ختم ہو گیا۔ تو جو بلاکیج ہے وہ صرف اور صرف نظر کی وجہ سے، اور ہمارے اندر مسئلہ یہ کہ ہم آہستہ آہستہ نظر کا مجموعہ بن جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں کبھی اس کی طرف ہمارا ذہن جاتا ہی نہیں کہ ہم کو نظر لگی۔ اور بلکہ اپنے جتنے دعوت کے کام کرنے والے جو ساتھی ہیں ان کو تو اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ بعض مرتبہ دعوت کے کام سے جو پیچھے اڑ جاتے ہیں اعمال میں نہیں لگنے کا جو ہوتا ہے وہ بھی نظر لگنے کی وجہ سے ہوتا ہے، سمجھ میں ہے نا؟ تو اس کے لیے نظر جو ہے وہ بہت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، استعیذ باللہ من العین فإن العین حق، اور دیکھو گندے گندے خیالات، گندے گندے وسوسے، اس کی بھی بنیاد نظر ہے۔ کیوں معلوم ہے؟ کہ اللہ والوں کی نظر سے آدمی اللہ والا بن جاتا ہے، برے لوگوں کی نظر سے آدمی برا بن جاتا ہے۔ ہمارے ایک مفتی صاحب ہیں، بہت اچھے بڑے مدرسے میں پڑھاتے، بڑی کتابیں پڑھاتے، ان کا ایک بچہ بہت نافرمان ہو گیا، بہت نافرمان، انہیں بولا کہ میں بومبے میں ہی رہوں گا، میں ادھر گاؤں میں نہیں رہوں گا، اور میں اپنی مرضی سے زندگی گزاروں گا، تو میرے کو ملنے کے لیے آئے تھے ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری ہیں نا، انہوں نے ان کو بھیجا، تو وہ سمجھا پٹا کہ وہ بچے کو لے کے آئے۔ تو میں اس کو بولا کہ دیکھ تو بومبے میں رہے نا، بومبے میں رہے، ایک کام میرا کر لے، میں خالی جو بولتا ہوں نا وہ، میں نے تھوڑا سا قرآن پڑھا، میں بولا کہ دیکھو تم ماں باپ نے مل کر یہ بچے کی تعریف بہت کیے تھے کیا بچپن میں؟ بولے مولانا اتنا فرما بردار تھا، ہم لوگ سب کے سامنے اس کی اتنی تعریف کی، سچی بولتے آپ۔ میں بولا ابھی ایک کام کرو، ایک تو یہ کہ بھائی آپ کو پانی میں ہاتھ ڈبا کے نہانا ہے، اور ماں باپ تم دونوں وضو کرو، پانی جمع کرو، اور تمہارے یہ بچے کے اوپر پانی ڈالو. انہوں نے ایسا کیا. وہ بولتے ہیں کہ مولانا ایک ہفتے کے اندر ہمارا بچہ ایسا سدھر گیا ہے. بولتا ہے کہ میں گاؤں میں رہوں گا, ممبئی نہیں جاؤں گا, تم جیسا بولیں گے ویسا کروں گا, جو ہو گیا اس کے لیے میں معافی مانگتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دے دیا الحمدللہ. ایک عربی عامل نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک آدمی اس کے بچے کو لے کے 3 سال تک پوری دنیا میں گھوما, بڑے بڑے ڈاکٹروں کے, بس کے ہاتھ پاؤں سے ٹیڑھے ہو گئے. تو لاسٹ میں معالج بالقرآن کے پاس آیا تو اس نے قرآن پڑھنا چالو کیا اور اس کو پوچھا کہ تیرے کو کوئی دکھتا ہے, تیرے ذہن میں کوئی آتا ہے جب میں پڑھتا ہوں؟ تو اس نے بولا کہ میرے ذہن میں تو نہیں, یہ میرا باپ آتا ہے. اس کے باپ کو پوچھا کہ تو نے کبھی تیرے بچے کی تعریف کیا ہے؟ تو بولے ہاں, میرے کو برابر یاد ہے 3-3.5 سال پہلے ایک ہمارے گھر میں دعوت تھی, میں نے سب کے سامنے میرے بچے کی تعریف کی. تو بولا اچھا ٹھیک ہے. پھر اس کو اس کے باپ کو وضو کرایا اور وضو کا پانی اس کے اوپر ڈالا اور اس کے ہاتھ فوراً ایسے سیدھے ہو گئے. تو یہ نظر ہے. حالانکہ بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس وہ, ہمارے میں مدرسے میں قاری صاحب ہے تو میرے کو پتہ نہیں تھا کہ یہ قاری صاحب ہے. تو بولے کہ مجھے نا کم سے کم 3 سال ہو گئے میری کھانسی نہیں جاتی. تو میں بولا کہ تم قرآن اچھا پڑھتے ہو. بولے میں کیسا میری تعریف کروں, لیکن الحمدللہ اللہ کا احسان ہے میں بہت اچھا پڑھتا ہوں. بولا آپ پانی میں ہاتھ ڈباؤ, عمل کرو اور سوالین کھاؤ. ارے سوالین تو میں کتنے سال سے کھاتا ہوں یار. نہ بھائی تم وہ عمل کرو اور سوالین کھاؤ. اس نے ایک بار عمل کیا, سوالین کھایا, 3 سال کی کھانسی گلی, نظر ٹوٹ گئی. تو بڑی بڑی بیماریاں ہیں جس کی بنیاد کیا ہے؟ نظر. اس کے لیے نظر کا ہوتا ضروری ہے. اور اس کے علاوہ یہ جو رقیہ کی جو سی ڈی ہے نا رقیہ, یہ تو میں نے ایک طریقہ ایسی بتا دیا ایکسٹرنل. رقیہ عربی میں دم کرنے کو, جھاڑ پھونک کرنے کو رقیہ کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رقیہ الا من عین او حمى, نظر بد والے کے اوپر اور بخار والے کے اوپر رقیہ کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم قرآن سے اپنا علاج کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک مجلس صحابہ کی تھی, اس میں فرمایا میری امت کے 70,000 آدمی وہ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ وہ کون ہوں گے؟ فرمایا ہم الذین لا یسترقون ولا یتفلون, میری امت کے وہ لوگ ہوں گے جو غلط چیزوں سے رقیہ نہیں کریں گے اور فال نہیں کھلائیں گے. تو ایک صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیجئے, میں ان میں سے ہو جاؤں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں تم تو ان میں سے ہو. پھر ایک دوسرے صحابی کھڑے ہوئے, میں یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دو, میں ان میں سے ہو جاؤں. فرمایا صحابہ کا کبھی کا اکاشا, اکاشا نے تجھ پر سبقت کر لیا. وہ صحابی پہلے اکاشا ابن محسن تھے, انہوں نے فرمایا کہ اکاشا نے تجھ پر کیا کر لیا؟ سبقت کر لیا. تو غلط طریقوں سے رقیہ کرنے کے اوپر جو دوسرے جتنے طریقے رائج ہے وہ طریقے بھلے علماء کرام نے اس کی اجازت دی ہے, لیکن قرآن حدیث سے اس کی دلیل نہیں ملتی ہے. ہاں ہمارے علماء دیوبند نے اس کی اجازت دی ہے, لیکن قرآن ہے. اب اپنی یہ سنتے کہ قرآن ہے تو پھر دوسری چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ جیسے نمبر کے تعویذات ہے, کوئی اگر پوچھے اس کی کیا دلیل ہے, ٹھیک ہے سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے اس کی دلیل ہے کہ بھائی اعداد ہے حروف, اس کے اعداد علماء کرام نے اجازت دی ہے کہ علاج کرنے کے لیے کر سکتے. لیکن میں یوں کہتا ہوں کہ وہ جو ہے وہ اس کے اندر عامل گھڑیاں دیکھتے, گھڑی فلاں گھڑی کے اندر یہ تعویذ لکھنا ہے, فلاں گھڑی کے اندر وہ تعویذ لکھنا ہے, فلاں ستارہ جب طلوع ہوگا جب یہ تعویذ لکھنا ہے, فلاں ستارہ جب طلوع ہوگا جب علاج کرنا ہے. تو وہ جو ستارے کا جو انتظار کرتا ہے, اس ستارے کا انتظار دراصل وہ شیطان ہے. جیسے مثال کے طور پہ میں ایک بولے کہ سال بھر میں ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے, وہی دن تمہارا علاج ہوگا, ٹھیک ہے. اب وہ جو سال بھر وہ ستارے کا انتظار کرتا ہے تو جب وہ وقت آتا ہے اور آدمی علاج کرتا ہے تو شیطان بہت تیزی سے وہ کام کرتا ہے, حالانکہ ستارے کو تو اس کا احساس بھی نہیں ہے کہ میرا کوئی انتظار کر رہا ہے. لیکن یہاں پہ شیطان کیا کرتا ہے, بہت تیزی سے کام کرتا ہے اور ہم کو لگتا ہے کہ وہ اس کی وجہ سے ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اقتبس شیئا من النجوم فقد اقتبس شيئا من السحر، جس نے علم نجوم کا جتنا حصہ حاصل کیا اس نے اتنا جادو کا علم حاصل کیا. عورتیں آپس میں کسی کے پر حسد نہ کرے اور ہر ایک کو برکت کی دعا دیوے. حسد کو ختم کرنے کا ایک سب سے بڑا رستہ یہ ہے کہ ہر ایک سے اخلاق سے پیش آوے، ہر ایک کو برکت کی دعا دیوے، ہر ایک کو سلام کرے، ہر ایک کو ہدیہ دیوے اور ہر ایک سے محبت سے پیش آوے. یہ حسد کو توڑنے کا سب سے بڑا رستہ ہے. حسد ہر ایک کے اندر ہے، حسد کے اوپر عمل کرنے کے اندر مسئلہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم غلط عاملوں کے پاس نہیں جاوے. غلط عامل کون ہے جو آگے کی بات بتا دیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا عرافاً فقط کفر، جو آدمی کسی ایسے آدمی کے پاس گیا جو آگے کی بات بتاتا ہے اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا انکار کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا عرافاً، جو آدمی کسی ایسے آدمی کے پاس گیا اور اس کو ایک چیز کا اس نے سوال کیا جو آگے کی بات بتاتا ہے، 40 دن اور رات میں اس کی کوئی عبادت اللہ کے پاس قبول نہیں ہوئی. کوئی آدمی نے نیوز پیپر اٹھایا اس میں کینسر، سیجیٹیریس، لیو اور یہ سب سائن پڑھا، ایک مرتبہ پڑھا، 40 دن اور رات میں اس کی کوئی عبادت اللہ کے پاس قبول نہیں ہوگی. تو یہ جو قرآن ہے، اگر ہمارے پر کچھ ہے واقعی میں جادو، جنات، حسد، نظر، بندش، جن، شیاطین، حمزات یا کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو کوئی دنیا میں سمجھنے کو تیار نہیں ہے، تو کوئی بھی چیز اگر ہوگی تو ہم جب قرآن کی آیتیں، رقیہ کی آیتیں سنیں گے تو ہمارے بدن پہ کیفیت ظاہر ہوگی. وہ کیفیت کیا ہے؟ سر میں درد، گردن میں درد، کمر میں درد، گھبراہٹ، بے چینی، الٹی، جلاب، بخار، کھجلی، یہ ساری کیفیتیں بدن میں ظاہر. بہت پسینہ ہوگا اور عورتوں کو غلط ٹائم پہ، غلط وقت میں ایام شروع ہو جائے گے. پیشاب بہت ہوگی، ایک دم ڈاک ڈاک پیشاب ہوگی، ایک دم کتھئی کلر کی پیشاب. کتھئی کلر نا، کتھئی جو کملا ہوتا ہے نا، کملا، اس سے بھی ہٹ کے اور تھوڑا ڈاک پیشاب ہوگی، مطلب اس کے اندر وہ نکلے گا. جب یہ کیفیت ظاہر ہوگی تو یہ سمجھ میں آ گئی بات کہ گڑبڑ ہے. اس کا علاج یہ ہے، انہی آیتوں کو بار بار بار بار شفا کی نیت سے سننا ہے. ہاں، الٹی بھی ہوگی، الٹی ہو سکتا ہے کہ ایک دن میں 40-40 الٹی ہو، ایک ایک دن میں 50-50 الٹی ہو، اور جلاب ہو اور کھجلی ہو. کھجلی کا تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں، الٹی جلاب کا بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ جب وہ آیتیں سنیں گے تو سر میں درد، جادو جو جگہ پہ بدن پہ ہوگا وہ جگہ بلنک ہوئے گی. سمجھ میں آیا نا؟ جیسے مثال کے طور پہ پاؤں کے نیچے کی مٹی لیا ہے اور جادو کیا ہے، پاؤں میں درد ہوگا رکیا سننے کے ٹائم پہ. سر کے بال لے کے جادو کیا ہے تو سر میں درد ہوگا. اور گھبراہٹ بے چینی کا جادو کیا ہے تو کسی نے پتلا بنایا اس میں سینے کے اوپر کھلا ٹھوکا ہے یا ادھر گردن کے اوپر ایک کھلا ٹھوکا ہے تو گردن میں درد ہوگا، کمر میں درد ہوگا. ہاتھ کھوٹا کرنے کا کام کیا ہے تو یہ ہاتھ ایسا، ہاتھ میں درد ہوگا بڑھتا. اچھا، پھر جتنا قرآن سنتے چلے جائے گے اس میں خاص خاص آیتیں، جادو کی آیتیں، اس کے اوپر وہ درد ایک دم بڑھتا چلا جائے گا اور کبھی کبھی اتنی تکلیف بڑھ جائے گی کہ آدمی کو اس کی موت دکھے گی، کہ ایسا لگے گا کہ وہ دنیا سے گیا. تو ایسے ٹائم پہ اگر جانے کا ہوئے تو آدمی چلے ہی جاوے نا، کہے کو دنیا میں رہے. اچھا، اللہ کلام سنتے سنتے دنیا سے نکل جائے گا تو اس سے بڑھ کے اور کیا ملے گا؟ لیکن آدمی جائے گا نہیں، وہ جائے گا اندر والا. سمجھ میں؟ تو جو اندر والے کو تکلیف ہوگی وہی باہر ہمارے جسم کے اوپر تکلیف ظاہر ہوگی. تو اس کا علاج یہ ہے کہ انلمیٹیڈ، کوئی ٹائم فکس نہیں ہے، 24/7 کوئی بھی ٹائم فکس نہیں ہے، سنتے چلے جاوے. اور سب سے بہتر کام یہ ہے کہ جو آدمی تکلیف میں ہے تو اپنے سارے کام کاج کو چھوڑ دے اور رات دن پیچھے پڑ جاوے. تو امید ہے، میرے کو بہت امید ہے، آج تک میں نے ایسے کیس دیکھا ہوں کہ 7-8-9 دن کے اندر پورا معاملہ ختم ہو جاتا. اور پھر اس کے بعد میں جب ہم رقیہ کی آیتیں سنتے ہیں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ لگاتار رقیہ کی آیتیں سنتے ہیں، سننے کے دوران نہ ہم کو نیند آتی ہے، نہ کوئی بے چینی ہے، نہ کوئی بگا سے آتے کوئی جمائی آتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، سکون ہے اور سننے کا من ہو رہا ہے، سمجھ جانا چاہیے کہ الحمدللہ علاج مکمل ہو گیا. اب لوگ بولتے کتنے دن سننا ہے، کب تک ایسا چلے گا؟ تو یہ تو قرآن کے علاج میں ایسا ہے کہ بھائی یہ تو تمہارے جو ابھی تکلیف چل رہی ہے نا پہلی, اس کو کٹ کرے گا, پھر اس کے بعد جو نیچے والی جو تکلیف ہے وہ اوپر آئے گی, پھر اور جو نیچے والا ہے وہ اوپر آئے گا, ایسا کر کے تمہارے بچپنے تک جائے گا. اور بچپن کے اندر جیسا ہمارے یہاں پہ ایک مرتبہ کیا ہو گیا کہ ایک عورت اپنی بچی کا علاج کرنے کے لیے کوئی عامل کے پاس گئی. ایک بات دھیان رکھو, کبھی بھی کوئی عامل کو بولے نا کپڑا لے کے آؤ ماپنے کا ہے, کبھی نہیں دینا, سمجھ میں, کبھی نہیں دینا. سب سے بڑا تھرمومیٹر قرآن چیکنگ کا. کسی نے, اچھا کوئی آدمی, اگر ہمارے ایک مولانا ہے, وہ مولانا کے گھر میں 40-50 حامل آ گئے ان کی زندگی میں, مولانا میرے پاس ہے, میں نے سی ڈی دی, 2-3 دن کنٹینیوس سنا. جب میں تو سنتا ہوں میرے کو کچھ ہوتا ج نہیں ہے, بولے بھائی تمہارے کو کچھ ہے ہی نہیں. بولے یار ایسا کیسا, اتنے ہم مولانا بولتے, بولے میں اللہ کی قسم کھا کے بولتا ہوں تیرے کو کچھ نہیں. اور پھر مسئلہ کیا تھا کہ دماغ تھوڑا کیمیکل امبیلنس تھا, تو تیل کی مالش کے لیے بولا تو الحمد للہ 4-5 دن میں اچھا ہو گیا, سمجھ میں نا, اور 40-50 عامل سے جان چھوڑ گئی. تو تھرمومیٹر سب سے بڑا قرآن, ذرے کے برابر بھی اثر ہوگا نا بدن پہ ظاہر ہو جائے گا, آنا ہے اس کو ذرے کے برابر بھی. پھر ایک عجیب بات اللہ کی یہ ہے کہ دیکھو ہر آدمی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مولانا کو پہلے یہ پوچھتا ہے, مولانا جادو تھوڑا سائڈ پہ رکھو, پہلے میرے کو یہ بتاؤ یہ کیا کس نے, برابر ہے کہ نہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے, انسان کے جذبات کی قدر کرتے. اسی لیے دیکھو غیبت ہے نا, غیبت جائز نہیں, لیکن کوئی آدمی نے اگر کسی کے پر ظلم, ظالم بادشاہ کی غیبت جائز ہے. کوئی آدمی نے کسی کے پر ظلم کیا نا تو اس کی غیبت جائز ہے. کیوں جائز ہے؟ کہہ رہے بھائی یہ بھی بات اگر کسی کو نہیں بولے گا تو اس کی بھڑاس نکالے گا کدھر یہ. ہاں تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ بولے چلو قرآن سے علاج ہو بھی جائے گا, لیکن اس کو تو یہ تو پتہ نہیں چلا نا کہ یہ کام کس نے کیا, تو ایک بات تو کونے میں رہی جائے گی کہ یا کون ہوئے گا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا کہ قرآن سننے کے ٹائم پہ جب آپ دھیان سے آنکھ بند کر کے ایک دم توجہ سے سنیں گے, آپ کو فرشتوں کی جماعت دکھائی دے. فرشتے آ رہے, جادوگر کو مار رہے. ہاں ایک مرتبہ کیا ہو گیا, ہماری مسجد گلی میں ایک دکان ہے, تو مارکیٹ تھوڑی ٹھنڈی تھی, کام دھندے تھے نہیں, تو ہمارے بھائی کو ایسا لگا کہ کسی نے کچھ بندش کیا ہے, تو ایک مولانا کو لے کے. مولانا بولے ٹھیک ہے تمہاری دکان پہ بہت زبردست بندش ہے, میں تمہاری دکان میں کھلے ٹھوک ڈالتا ہوں. اس لیے ایک بات دھیان رکھنا, جب آدمی قرآن کا علاج کرے نا, سب سے پہلے جتنے عاملوں کی چیزیں گھر کے اندر موجود ہیں نا سب دریا میں ڈال دو. پہلا آدھی بندش ادھر ہی توڑی آنے والی ہے اس کی, تو میں اس کے بھی واقعات بتا دوں میں آپ کو. اب وہ کیا بولے, میں بندش میں وہ کھلے ٹھوک دوں گا نا, لوگوں کی نظریں نہیں لگیں گی دکان کو. کیا ہے, نظریں نہیں لگیں گی. اچھا اس کے بعد حالت اور خراب ہو گئی. میں نکلا تو بولے یار مولانا ایسا ایسا مسئلہ ہے, بولا پوچھتے چلو بیٹھو. ہم لوگ دکان پہ بیٹھے, اس کو بٹھایا, میں قرآن پڑھنا چالو کیا اور اس کو دکھنا چالو. وہ بولتا ہے سفید کپڑے والے, وہ جو عامل نے کھلے ٹھوکا ہے نا وہ عامل کو لے کے آئے. بولے چل کھلے نکال, تو عامل نے ہاتھ پاؤں جوڑ کے کھلے نکالا. اس کو دکھ رہا ہے سبا, بولے میرے کو مارو مت, میں کھلے نکالتا, کھلے نکالا ہو گیا. بولا کھلے نکال دیا. بولے دیکھ کھلے کا پاور گیا, اب اصل کھلے کا ہے. بولے دیکھو یہ کھلا ہے, بولے اس کو بھی نکالو. اچھا وہ نکلے نکال دیا, دکان چالو. سمجھ میں نا, کھلے نکال دیا دکان چالو. ایک مرتبہ کیا ہو گیا کہ ایک آدمی ہے ادھر اپنے سانتا کروز میں رہتا ہے بےچارا, تو اس کے گھر میں 11 سال سے مسائل. تو بولے کہ مولانا آپ گھر پہ کبھی آئیں گے؟ میں بولا گھر پہ تو اپن جاتے نہیں اور آئیں گے بھی نہیں. ہاں یہ ایک سی ڈی ہے, آپ علاج کر لو, جس دن علاج مکمل ہو جائے گا نا آپ کے گھر پہ آئیں گے, اور علاج مکمل نہیں ہوا تو کبھی بھی نہیں آئیں گے. مطلب مکمل تو ہونا ہے, اگر نہیں ہوئے گا تو تمہاری خودلی سے نہیں ہوئے گا. ہاں باقی ہونا تو ہے ہی. اب انہوں نے گھر میں کیا کہ یہ سب کو بٹھا کے قرآن چالو. اب قرآن چالو ہوتا, ایک عورت نے پوری رات الٹی کری, اور دوسرے دن ایک عورت کو آدھی بالٹی الٹی کری, تیسرے دن ایک خبیث حاضر ہو گیا کہ بولے کہ بھائی میرے کو معاف کر دو, چھوڑ دو, میں چلے جاؤں گا, میرے کو جانے دو. تو وہ لوگ فون کر کے میرے کو مولانا بات کرو. بات بولا کیا ہے, تو بولے بھائی تمہارے کو معلوم نہیں ہے ادھر بہت بندیش ہے ادھر ہے نا بہت بندیش ہے. اچھا اچھا شروع شروع تھا میرا, میرے کو اتنا پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے. بولا اچھا, بولا ٹھیک ہے چل تیری بندیش بھی ٹوٹ جائے گی, ہوشیاری نہیں مار. ایسا کر کے میں نے فون رکھ دیا. دوسرے دن وہ آدمی ملنے کے لیے آیا تو ہاتھ میں کڑا تھا, کڑا. بات چیت کرتے کرتے کڑے پہ نظر گئی. بولا کڑا کون دیا؟ بولے مولانا نے دیا, ہم لوگ سب کے ہاتھ میں کڑا ہے. اچھا اچھا, بولے یہ کڑا بھی نکالو اور تمہارے گھر میں تعویذ کتنے ہیں؟ اچھا ہر ایک کے گلے میں نا گولڈ میڈل نا, جیسے سب پانچ پانچ چھ چھ, پرس میں تعویذ, کباٹ میں تعویذ, کھلے. بولے ایک ایک جگہ پہ سترہ سترہ کھلے لگے لے. ایک مولانا آیا اس نے ٹھوک دیا, دوسرے نے ٹھوک دیا, تیسرے نے ٹھوک دیا. میں بولا اب یہ جتنے تعویذ ہیں نا سب نکالو, کھلے سب نکالو. تو گونی میں لات مار مار کے تو تعویذ بھرے, اتنے تعویذ, اور راتوں رات دریا میں ڈال دیے. اور اس کے بعد میں بیٹھے, جب پوری رات لوگ نے بیٹھ کے سنے, بولے مولانا نہ خبیث حاضر ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا, خالی ایک بھائی کو ہاتھ میں دکھتا تھا. وہ دوسرے دن ہم لوگ بیٹھے تو اس کا ہاتھ کا درد بھی چلے گیا, اور ہم لوگ بہت پوری رات سنے, ہم کو خوشی کو کچھ ہوا ہی نہیں الحمد للہ. گیارہ سال کا جادو چار دن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کر دیا عافیت کے ساتھ. ایک عورت بھاونگر میں 26 سال سے ایک جنات پریشان کرتا تھا, تو اس کو ہمارے حضرت مولانا زین العابدین صاحب انہوں نے سی ڈی دیے, تو وہ سنتے سنتے اس کا کم سے کم چوتھا پانچواں دن تھا یکسوئی کے ساتھ میں نیت. اصل میں قرآن کے علاج کے اندر سب سے بڑی بات یہی ہے کہ ایک تو یقین, دوسرے نمبر پر نیت, تیسرے نمبر پر محنت. جس نے تین چیز کو جمع کر لیا نا اس کا علاج ہو گئی ہو. اس کے تیسرے چوتھے دن اس نے بیٹھی تھی سن رہی تھی, اور ایک فرشتہ آیا آسمان سے, اس کے اندر ہاتھ ڈالا, خبیث کو نکالا, ایسی جلا ڈالا اس کو, اس کی راگ گرا کے آسمان پہ چلے. بولے ایسا بول کے کیا کہ دیکھ یہ ختم ہو. ابھی بمبئی کا ایک آدمی, اتنا پیسہ اللہ نے دیا تھا اس کو, 6 کلو سونا گھر کے اندر, 40 دکانیں. اس کو میں نے پوچھا کہ تمہارے کاروبار کا کیا حال ہے, تو ذرا رونا ہی چالو کر ڈالا اس کو. اچھا وہ اس کی بہو کے لیے آیا تھا کہ بھائی ایسی ایسی تکلیف ہے, تو انہوں نے گھر میں قرآن چالو کیا, میاں بیوی سنتے سنتے سو گئے. تو خواب دیکھا کہ سیلنگ پہ چل رہے, ایک فرشتہ آسمان سے آیا, اندر ہاتھ ڈالا, خبیث کو نکال کے پٹک ڈالا, اور اس کے اوپر وائٹ کپڑا ڈال کے اس کو دریا میں بھی پھینک دیا, اور بولے دیکھ یہ تیری بیماری تھی ختم, جا مزے کر. اب اٹھ کے رکیا سنتی تو کچھ ہوتا ہی نہیں, الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو 2-3 دن میں ہی اس کو شفا. تو وہ جو تھا نا وہ کپڑا ماپنے کا سسٹم, اس لیے کوئی عامل کو کبھی بھی کپڑا نہیں دینا, کبھی بھی نہیں. تو اس نے کیا کہ وہ اپنی بیٹی کو لے کے کوئی عامل کے پاس گئی, اس نے کپڑا ماپا, کپڑا سائڈ پہ رکھا, کپڑا ایسا سائڈ پہ رکھ دیا. ابھی اپنی ہمت ہوئے عامل کو بولنے کی بھائی ہمارا کپڑا دے دو نا, ایسا ہمت ہوئے نہیں ہوئے نا, سیدھی بات ہے. جب اس کو بولے گے تو اس کو خراب لگ جائے گا, لو کپڑا مانگے واپس. بولے کہ علاج کا میں اتارے کا 5,000 روپے لوں گا, ٹھیک ہے نا, مارکیٹ کا بھاؤ ہی ہے اتارے کا 5,000 روپے. تو اب بولے ہم لوگ گھر میں مشورہ کر کے بول, گھر میں گئے تو بولے اپنے کو نہیں کرنے کا علاج, تھوڑے دن میں تکلیف چالو. قرآن چالو ہوا نا, خبیث حاضر ہوا. وہ نے بھائی فلاں عامل کے پاس گئے تھے نا, 5,000 روپے باقی ہے, سمجھے نا. تو بولے کہ میں بولا اس کو پوچھو کیسا جادو کیا, بولے اوڑھنا تھا نا, اوڑھنے کو دفن کیے لے, سمجھے نا. تو بولے کہ اب کیا کروں مولانا, میں دوں اس کو 5,000 روپے جا کے دے کے سیٹلمنٹ کر لوں, اپنے کو کیا ضرورت ہے, قرآن چلتے رہنے دو. تو دوسرے دن ہی وہ خبیث پڑ گیا, دم توڑ دی. اب جو مقصد کے لیے علاج کے لیے گئی تھی وہ تو پہلے ہی حل ہو گیا. قرآن سنتے سنتے بولے بہت تکلیف ہوتی ہے, ایک کمرہ ہے نا, کمرہ خالی کر دیا تھا, 2 جن کو تکلیف تھی. اس کو اکھا دن وہ کمرے میں رہنے کا, نماز اندر ہی پڑھنے کا, تم کو کھانا مل جائے گا, اندر ہی رہنے کا, ایسا علاج. ہاں تیسرا دن تھا, ایک خبیث حاضر ہوا, بولتے یہ لڑکی 7 سال کی تھی نا, 7 سال کی, ہم لوگ 15 جن نے اس کو پکڑے تھے, اس میں سے 6 کا انتقال ہو گیا اور باقی ہم لوگ بچے. خالی ایک کام کرو, وہ اسکول کے پیچھے جہاں سے پکڑے تھے نا ادھر ایک لوٹا رکھ دو اور ایک اوڑھنی رکھ دو, ہم لوگ چلے جائیں گے. بولا بھائی تم لوگ لوٹے اور اوڑھنی سے آئے تھے؟ تو بولے نہیں. بولے جانے کے لیے اس کی کیا ضرورت ہے, ایسے ہی جاؤ. بولے پھر نہیں جا سکتے ہم لوگ. ٹھیک ہے نہیں جاؤ, رہو قرآن سنو, ادھر ہی رہو. بعد میں معلوم پڑا کہ الحمدللہ وہ بھی سب کٹتے کٹتے الحمدللہ شفا ہو گیا. وہ 13 سال کا, 13 تھے, 7 سال کا وہ جو تھا معاملہ وہ کٹا. اور بھی اگر پیچھے کا معاملہ ہوگا نا, ایک مرتبہ ایک عمل کے لیے بیٹھے تھے تو بولے کہ مولانا ہمارے میرے دادا میرے کو دکھتا ہے, دادا پردادا دکھتا ہے, میرے پردادا کے اوپر جادو تھا, میں پردادا کو دیکھا نہیں ہوں لیکن پردادا کے اوپر جو جادو تھا فرشتوں نے ابھی وہ پردادا کے اوپر جو جادو ہے اس کو کاٹے, وہ وہاں سے چلتے چلتے ہم پر آ رہا تھا, فرشتوں نے اس کو کاٹے اور کٹ گیا. سمجھ میں؟ تو یہ اللہ کے کلام میں شفا ہے. ایسے ہزاروں واقعات, ابھی دیکھو پالن پور کا ایک واقعہ کہ ایک عورت کو کان میں سے خون, آنکھ میں سے خون, قرآن سننا چالو کری تو الٹی ہوئی, الٹی کے اندر فوٹو نکلے, ٹاچنی لیمبو ساری چیزیں نکلی. ابھی کل بھائی نے حافظ اقبال نے بتایا کہ مرا ہوا چوہا نکلا, ہاں تازہ چوہا یعنی تازہ مرا ہوا چوہا نکلا. اس کے بعد میں ہاں نہیں, ان نے واقعہ سنایا کہ بھائی کسی کے معاملہ ایسا ہوا, ہاں ہاں ان کے وہاں پہ. تو یہ سب ہے نا اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے, سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے ہیں, اللہ کے کلام کی ساری طاقت ہے. اس لیے بھائی یہ غلط عاملوں سے اپنے آپ کو نکالنا ہے, اور ہمارے گھر کے اندر قرآن قرآن قرآن, بس اتنا قرآن سننا ہے کہ ہمارے اندر قرآن کی روشنی بھر جاوے. پھر کیا ہوگا معلوم ہے؟ پتہ ہے جیسے ہمارے ایک استاذ تھے صوفی صاحب, وہ کہتے تھے کہ دیکھو کہ جب آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے, اعمال کی پابندی کرتا ہے, ویسے چار چیزوں سے شیطان انسان کے اوپر حاوی ہوتا ہے. کتنی چیز بھائی؟ چار. ایک تو بہت زیادہ خوف, عورتوں کے اندر ہے نا خوف بہت زیادہ, خوف خوف کو نکالو. خوف کو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ, یہ شیطان اور اس کا لشکر تم کو ڈراتا ہے, فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین, سے مت ڈرو مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو. اپنے اندر سے خوف نکالو. خوف کے اندر آدمی بولتا ہے ارے میری ماں, ارے باپ, رے باپ. اچھا خوف کے اندر ہے نا کوئی اللہ کا نام لیتا ہے, دھیان رکھو آپ. اور ایسے خوف کے ٹائم پہ شیطان داخل ہوتا ہے. سمجھ میں؟ اور دوسرا سخت غصہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سخت غصے سے بچو, غصے کے وقت میں شیطان تمہارے اندر ایسا دوڑتا ہے جیسا خون تمہاری رگوں میں دوڑتا ہے. تیسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, تیسرا غفلت, بہت سخت دین سے غفلت اور گندے گندے کام, ٹی وی دیکھنا, زنا کرنا, گندی تصویریں دیکھنا, عورتوں کا مردوں کو دیکھنا, ہاں مردوں کا عورتوں کو دیکھنا. آدمی پردہ نہیں کرتا ہے تو عورتیں آسانی سے دیکھ لیتی ہیں, عورتوں کو بھی اجازت نہیں ہے مردوں کو دیکھنے کی. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, ایمان والوں سے کہو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو, اور ایمان والی عورتوں کو کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے. خالی مردوں کو نہیں ہے, دونوں کو ہے. تو یہ سارے کام سے شیطان انسان کے اوپر حاوی ہوتا ہے. وحید عبدالسلام بالی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کلما ازداد من اللہ تقربا ازداد من الشیطان تباعدا, جتنا اللہ سے قریبی ہوگی اتنی شیطان سے دوری ہوگی, جتنی شیطان سے قریبی ہوگی اتنی اللہ سے دوری ہوگی. اور اتنا قرآن ہو جاوے کہ ہمارے اندر اللہ کا ذکر کی روشنی, قرآن کی روشنی. ایک آدمی افریقہ گیا, مچھر نے کاٹا, بیمار ہو گیا. بعد میں اس نے اتنی کڑوی دوا پی لیا, اب مچھر اس کو کاٹتے تو مچھر بیمار ہو جاتے مچھر مر جاتے. سمجھ میں آیا نا؟ تو اسی طرح سے ہمارے صوفی صاحب یوں کہتے تھے کہ جنات آدمی کو لگتا ہے نا تو ہم آپس میں بات کر دیں کہ بھائی اس کو کیا ہو گیا, تو بولے اس کو جنات لگ گیا. لیکن جب کوئی آدمی اعمال کی پابندی کرتا ہے, قرآن سنتا ہے, محنت کرتا ہے, تو جب کوئی جنات بازو میں سے گزرتا ہے تو وہ بیمار پڑ جاتا ہے. تو یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کو کیا ہو گیا, تو لوگ بولتے ہیں اس کو کوئی نہ انسان لگ گیا, اس کو کوئی انسان لگ گیا. اور اس کے علاوہ ایک بات یہ ہے کہ اللہ کے اوپر توکل کرے, اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرے, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے. اپنا سب سے بڑا مسئلہ ہے اپن دعا مانگنے کے اندر بہت کمی, اور اس کے اندر سب سے بہترین چیز تہجد کی نماز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بقیام اللیل, رات کے قیام کو لازم پکڑو, فإنه داب الصالحین قبلکم, وہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے, ومنهاه عن الاثم, گناہوں سے تم کو روکنے والی چیز ہے, وتغفیر للسیئات, گناہوں کو معاف کرانے والی چیز ہے، وقربت الی اللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی طرف قرب کا ذریعہ ہے، وہ مطردۃ الداعی عن الجسد بیماریوں کو جسم سے کھینچ کر نکالنے والی چیز۔ تو یہ ساری بس علاج کی ترتیب ہے کہ جب قرآن سے ہم سنتے ہیں اور ہم پر کیفیت آتی ہے تو بار بار بار بار قرآن کی آیتوں کو سننا ہے، سناتے چلے جانا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ ایک ہمارا دوست ہے، اس کو کینسر تھا، کینسر کا سب سے بڑا علاج رکیا ہے۔ میں کم سے کم 10-11 آدمی کو جانتا ہوں جس کا کینسر مکمل طور پر نکل گیا۔ کینسر صرف جادو جنات کی وجہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا التان والطاعون، تان سے بچو تعاون سے بچو۔ صحابہ نے فرمایا تعاون تو بتایا، تان کیا ہے؟ فرمایا کہ شیطان تمہارے اندر چباتا ہے۔ اور وہ علماء کرام فرماتے کہ اس دور کے اندر جو تان ہے، کینسر ہے، وہی تان ہے، وہ کوسنا ہے، کوسنا۔ تان مطلب کیا ہے؟ تان کوئی کوستا ہے، ہم پیچھے سے کسی کو کوستے نا، اس کا اثر ہوتا ہے آدمی کے اوپر۔ عورتیں باتھ روم کے اندر خالی ٹائم میں، سنڈاس میں خالی ٹائم میں بیٹھ کے کسی نہ کسی کو کوستی ہے، سانس کو کوسی گھر میں بیٹھ کے، باتھ روم میں بیٹھ کے سانس کو کوسنے لگ گئی، سالی مرتی بھی نہیں ہے، اپنے کو حیران کر کے رکھ ڈالی، اس کا بھی اثر ہوتا ہے، یہ بھی ایک قسم کا جادو ہوا۔ کوئی آدمی کسی عامل کے پاس گیا، بولے یار میری عورت بہت مگز میری کرتی ہے، بہت پنچت۔ کوئی عورت گئی کسی عامل کے پاس، میرا شوہر دیکھو نا اتنا اکڑتا ہے نا، بات بھی برابر نہیں کرتا ہے نا، یہ کرتا ہے، تو تعویذ دینا، اس نے تعویذ دیا، تعویذ دبایا اور تھوڑے دن میں شوہر ٹھیک ہو گیا، یہ جادو ہو گیا، یہ جادو ہے۔ اس میں کیا کریں؟ اللہ سے مانگو، بس اللہ سے مانگو، اللہ مسئلہ حل کر دے گا۔ لیکن ایسا کرنا، اللہ کے پاور کو اپنے ہاتھ میں لینے کا نام جادو ہے، سمجھ میں آئی بات؟ وظیفہ کرنا، کسی کے نام پہ تسبیح پڑھنا، الٹی تسبیح گھمانا، سب جادو ہے۔ آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ہمارا ایک دوست ہے، اس کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے۔ ایک مرتبہ اس نے خود نے میرے کو بولا کہ میں روزانہ زوال کے ٹائم پہ الحمد طرح کی تسبیح پڑھتا ہوں، اور یہ لسٹ ہے میرے پاس، دیکھ یہ لوگ ہیں، یہ لوگ کے لیے میں الحمد طرح کی تسبیح پڑھتا ہوں۔ تو میں وہ خود اپنے من میں کیا سمجھ رہا ہے، میرے پہ اللہ کی مدد آ رہی ہے، اور اندر اندر سے جادو ہو رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر قرآن کی کیا توہین ہوگی کہ قرآن پڑھا اور اس میں غلط چیز کی نیت کی۔ شیطان اس میں کام فاسٹ کرے گا۔ ایک آدمی نے کیا کیا، والعصر ان الانسان لفی خسر، فلاں فلاں حاجی اقبال کا نقصان ہو جائے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، اور نیت کیا کیا، یہ انسان گھاٹے میں، ہاں تو یہ بھی گھاٹے میں آ جائے، ایسا کر کے لکھا، تعویذ دبا دیا، قرآن سے نیت غلط کر لیا، تو شیطان نے کیا کیا، فٹ سے عمل کیا اس کے اوپر، جادو ہو گیا۔ ہم کیا سمجھتے، اللہ کی مدد آئی، یہ مدد نہیں ہے، یہ جادو ہو گیا، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ میں جو بات بول رہا تھا بھول گیا، وہ کیا بات تھی جو بات سے یہ بات نکلی تھی نا، ہاں ہاں کینسر۔ تو کینسر ہے نا، کینسر، اتقوا التان والطاعون، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تان سے بچو تعاون سے بچو۔ تو تان اس دور کے اندر کینسر ہے، کینسر اگر کسی کو، تو اس کو خوش ہو جانا چاہیے، اس کا علاج ہے۔ اور اگر اس کے بعد بھی علاج نہ ہو تو یہ اللہ کی مرضی، اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرنا چاہتے۔ دیکھو ایک بات دھیان رکھو بھائی، ایک آخری بات کر کے بات ختم کرتے، ٹائم بھی ہو گیا۔ ہم قرآن رات دن سنتے، ہمارا علاج نہیں ہو رہا ہے یا دیری ہو رہی ہے، کوئی گناہ نڑ رہا ہے، استغفار کرو، اپنے گناہوں کی توبہ کرو۔ گھر میں سے چیزیں غائب ہوتی ہیں، پیسے غائب ہوتے ہیں، ضرور ہم نے زکوٰۃ نہیں نکالے، کسی کا مال دبا لیے ہے، ہاں کسی کی کچھ کھا لیے ہم نے، ورنہ آیت الکرسی پڑھو، مال کدھر نہیں جائے گا۔ اور اگر ایسا سب کیا ہے، کتنی بھی آیت الکرسی پڑھیں گے کچھ نہیں ہوگا، سمجھ میں؟ تو اگر ہم قرآن سنتے، بہت فاسٹ بندش کھلتی ہے قرآن سے، اور بندش کھلنے کا سب سے بڑا ہتھیار استغفار، سب سے بڑا، اور اپنی بات نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا پورے قرآن پاک کے اندر روزی کے 3 دروازے، کتنے بھائی؟ 3۔ سب سے پہلے نماز، وامر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو، خود بھی اس کے پابند رہو، ہم تم سے روزی نہیں چاہتے، روزی تو ہم تم کو دیں گے۔ دوسرا تقوی، جو اللہ سے ڈرے گا، ہر تنگی سے اللہ راستہ نکالیں گے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے روزی دیں گے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ تیسرا استغفروا ربکم، اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگو، انہ کان غفارا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، آسمان سے تمہارے لیے پانی برسائے گا، تم کو مال دے گا، بیٹے دے گا، ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، تمہارے لیے باغات بنائے گا، تمہارے لیے نہریں بنائے گا، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، کیا ہو گیا تم کو کہ وہ اللہ جو اتنا عظمت والا ہے اسے تم امید نہیں کرتے؟ استغفار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لزیم الاستغفار، جو استغفار کو لازم کرے گا جعل اللہ من کل ہم من فرجا، اللہ ہر غم سے کشادگی کریں گے، ہر تنگی سے اس کے لیے راستہ نکالیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ، دیکھو قرآن پاک میں پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جادو کے ذریعے سے وہ یہ سکھاتے تھے کیسے مرد اور عورت میں جدائی ہو جاوے، جادو کے ذریعے سے وہ یہ سکھاتے تھے کہ کیسے کسی کا نقصان ہو جاوے، لیکن وما ہم بضاری نبی من حدین، لیکن وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اس کے اندر اللہ کا حکم نہ ہو۔ یہ ایک آدمی نے نقصان پہنچانے کی سوچا اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو چلانے کی سوچا تو کام ہوا ہے، ورنہ کوئی اللہ تعالیٰ کسی کو روزی دینا چاہے اور کوئی اس کو روک لے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ یعنی وہ ایک آدمی نے ایسا سوچا، اس کی بدنصیبی تھی، وہ ذریعہ بن گیا، اللہ نے بھی ایسا سوچا تو یہ تمہارا نقصان ہو گیا۔ اب کیا ہوگا؟ استغفار کرو، توبہ کرو، اور پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ فوراً راستہ کھول دے۔ ایک ہزار لیٹر کی ٹاکی ہے، نیچے چار نل ہیں، تو ایک ہزار کے دو ہزار نہیں ہو جائیں گے رکیا سننے سے، ایک ہزار لیٹر کی ٹاکی ایک ہزار ہی رہے گی، لیکن نیچے چار نل ہے، چار نل ہے، لیکن جو بیچ میں پائپ میں چوکپ ہے نا، چوکپ کھل جائے گا انشاءاللہ، سمجھ میں آیا نا؟ اب چوکپ کھل جائے گا تو نیچے ٹیپ بڑھاتے جاؤ، کمتی کرتے جاؤ، کچھ بھی کرو، دین کے کام میں اپنے آپ کو لگاؤ، چوکپ کھل جائے گا استغفار سے۔ پھر بھی اگر نہیں ہوتا ہے، ایک بات ہے نا کہ پھر بھی اگر نہیں ہوتا ہے تو بولے میری دکان بھاڑے پہ نہیں جا رہی، میرا گھر بھاڑے پہ نہیں جا رہا ہے، مولانا کچھ ہے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا تھا، اپنا ایک دوست ہے، گھر بھاڑے پہ جاتا نہیں تھا، تو میں بولا کہ تو ہے نا رکیا سن اور دیکھ آخر یہ گھر میں مسئلہ کیا ہے۔ وہ ظاہر میں کیا تھا، جنات ہے، یہ ہے وہ، اس نے سنا نا، اس کو کیا دیکھا، آجو باجو والے کیا کرتے معلوم ہے، کوئی بھی آتا ہے نا گھر دیکھنے، بولے اس میں رہنا بھوت ہے، اس میں بھوت ہے، تو اس نے رکیا میں دیکھ لیا۔ میں بولا ابھی تو جو ہو سکتا ہے نا تو کر لے بھائی، وہ ادھر گیا، آجو باجو والوں کو بولتا ہے، گیا گھر پہ خاص جا کے چائے پیا باجو میں، کوئی آتا نہیں ہے گرا، میں سب بھیا لوگ کو بڑھ ڈالتا ہوں، بھیا لوگ کو بڑھ ڈالتا ہوں، بولے کیا؟ تو یہ لوگ بولے کوئی فیملی نہیں آ رہی ہے، کوئی آنے کو تیار نہیں، بولا جا میں ڈھونڈوں، سمجھے ابھی الٹا ہو گیا۔ ارے بولے نہیں نہیں وہ تو میں دیکھتا ہوں ایک دو لوگ ہیں، اب وہ آ گئے نا تو گھر میں سیٹ ہو گئے، معلوم پڑا کہ سب بھیا لوگ آ جائیں گے تو اپن کریں گے کیا ادھر، سمجھ میں ہے نا؟ تو ایسا بھی ہوتا ہے، ضروری نہیں ہر چیز جادو جنات ہے۔ ایک آدمی کے گھر میں سے پیسے غائب ہوتے تھے، سولہ ہزار روپے سے چالو ہو کے سولہ لاکھ روپے تک غائب ہو گئے، ٹھیک ہے؟ اب قرآن سنا تو پیسے غائب ہونے بند ہو گئے، اور ابھی غائب ہوتے نہیں ہیں، دو چار مہینے کے بعد واپس غائب ہوئے۔ ارے بولے مولانا واپس واپس واپس جادو ریٹرن ہو گیا کیا؟ جادو ریٹرن ہو گیا، ریٹرن نہیں ہوا ہے، تو ذرا بیٹھ کے سن، اب دھیان سے سنا تو کام والی دکھتی ہے، تو کام والی کو ایسا نا پیسے تو جائے ہی رہے، اپن بھی بیتی گنگا میں ہاتھ دھو لو، اپن بھی تھوڑا اس میں سے لے لو، اب کام والی کو پکڑے تو پکڑ میں آ گئی۔ اچھا چوری پکڑنے کا تو سب سے بڑا رستہ ہے رکیا، اور ایک بات دھیان رکھو بھائی، ہاں تو اگر کسی کا علاج نہیں ہو رہا ہے نا تو اس کو استغفار کا اہتمام، پھر بھی علاج نہیں ہو رہا ہے تو وہ ایک پرسنٹ ایسا ہے اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرنا چاہتے ہیں، وہ اس بیماری میں مر جائے گا۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت تھی جو اس کو مرگی کی بیماری تھی، مرگی فٹ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السرا من الجن، مرگی جنات کی وجہ سے ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورتیں آتی تھیں، یا رسول اللہ میرے بچے کو جنون نے پکڑ لیا، اللہ کے رسول نے ایسا کرتا اٹھایا اور ڈنڈا مارا، اخرج عدو اللہ انا عبد اللہ ورسول، اللہ کے دشمن نکل، میں اللہ کا بندہ ہوں رسول، بچے نے الٹی کیا اور بلی کا بچہ نکل کے بھاگا، اس کا جنون ختم ہو گیا۔ ایسے واقعات ہیں حدیث کے اندر۔ ایک عورت نے یہی سوچ کے، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیجیے، اللہ تعالیٰ مرغی کی تکلیف سے مجھے نجات دے، اللہ کے اسے فرمایا کہ کیا تو اس بیماری کے بدلے میں جنت پہ راضی ہے؟ بے شک یا رسول اللہ میں اس بیماری کے بدلے میں جنت پہ، اللہ کے رسول خاموش ہو گئے۔ تو وہ عورت بھی سمجھ گئے کہ اپنے لیے شفا نہیں، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ جب بھی میں گروں میرا ستر نہیں کھلے. اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھایا, اے اللہ اس کے ستر کی حفاظت کر. صحابہ فرماتے ہیں آخر عمر تک ہم نے دیکھا کہ اس نے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پہ اطمینان نہیں کیا, خود بھی غلاف پکڑتی تھی اور اللہ سے مانگتی ہے اللہ میرے ستر کی حفاظت فرما. صحابہ فرماتے ہم نے دیکھا جب بھی گری اس کا ستر کبھی نہیں کھلا, آخر تک وہ بیماری میں رہی. معلوم یہ ہوا کہ اس کا اس بیماری کے اندر انتقال تھا اور اس کے لیے اللہ جنت کا وعدہ ہے. اگر ہم اس تکلیف کے اندر قرآن سے علاج نہیں ہو رہا ہے, میں نے دیکھا ہوں ایک لڑکی کینسر کے 13 سال کی لڑکی کینسر ہو گیا, رات دن قرآن سنی انتقال ہو گیا اور 11 لوگ اچھے ہو گئے. وہ ایک لڑکی اس کے درجات کو اللہ تعالیٰ کو بلند کرنا تھا. تو اگر ایسا ہے, اچھا چلو جادو توڑ بھی جائے گا تو آج نہیں تو کل تو مرنا ہے. 100 سال حضرت سلمان فارسی کی عمر 150 سال ہو, اس سے زیادہ تو کوئی زیادہ ہوا ہی نہیں ہے, تو اس سے بھی مرنے کا تو ہے ہی. تو کم سے کم اس کے اندر کیا درجات بلند ہو جاتے ہیں کہ بھائی درجات بلند. اور پھر بھی اگر کوئی آدمی سنتا اور کوئی آدمی بولتا ہے کہ میں نے سنا اور فائدہ نہیں ہوا نا, تو وہ جھوٹ ہے, وہ دھوکہ ہے. اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے نا, ہم کو بھی دھوکہ دے رہا ہے. مطلب یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ وہ قرآن سنے ہو. اور ایک بات دھیان رکھنا, جس کو قرآن کی مار پڑے گی نا اس کا پوری دنیا میں کوئی علاج نہیں کر سکتا. قرآن کا آپ جب علاج کریں گے نا, اللہ آپ کو خواب میں دکھائیں گے کس نے کیا, کس کے پاس جا کے کیا, کتنے پیسے دیا, نوٹ کا نمبر کیا تھا, ہر چیز تفصیل کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ بتائیں گے. اور تمام کا تمام جادو لوٹ جائے گا اس کے اوپر جہاں سے جادو آیا ہے. آپ چاہو یا نہ چاہو جادو لوٹ جائے گا. اور پھر اس کے بعد میں اس کا علاج, جب تک کہ وہ خود معافی نہیں مانگے اور توبہ استغفار نہیں کرے, اس کا علاج کوئی نہیں کر سکتا. معالج بالقرآن بھی ہوگا نا تو بھی نہیں کر سکتا ہے, اور قرآن سنے گا تو بھی نہیں ہوگا, کیونکہ اس کا علاج ہی توبہ اور استغفار ہے. ابھی پالن پور کے اندر ایک آدمی کا فون آیا, مولانا ہم لوگ دو بھائی دوبے نے گھر میں چالو کیا, دیو حاضر ہوا. دیو بولتا ہے تمہارے چاچا نے کرایا 25 سال پہلے, میں 25 سال اچھا پورے بدن میں ایکزیما ہے, 2-2.5 لاکھ روپیہ خرچہ کر دیا ایکزیما کے علاج میں. بولے قرآن سننا چالو کیا تو 80% ایکزیما نکل گیا, لیکن وہ بولتا ہے تمہارے چاچا نے کرایا. میں بولا خبیث ہے, اس کی بات مت سنو, اس کی بات کا دھیان مت دو, اپن اپنا کام کرو. مسئلہ وہ نہیں ہے, مسئلہ یہ کہ یہ چاچا ہمارا علاقے کے سب جادوگروں کے پاس گیا, سب سادھوؤں کے پاس گیا. وہ بولتا ہے 25 سال پہلے میں نے جو چیز بھیجا ان لوگ کے گھر میں, میں تمہارے کو جتنا پیسہ مانگتا ہے لے لو, لیکن اس کو واپس بلا لو یار, میری حالت بہت خراب ہے, نہ میرے کو موت آتی ہے نہ میں زندہ رہنے کا میرا کچھ فائدہ ہے. اور ہر جادوگر بولتا ہے کہ اس کو ہم لوگ واپس ریورس نہیں لے سکتے. اور ابھی میں نے سر کل فون آیا تو بول رہے تھے کہ الحمد للہ وہ خبیث بھی ختم ہو گیا, اور بیچارا چاچا پڑا ہے اپنے حال میں, کیا کر سکتے, اپن بھی کچھ نہیں کر سکتے. مطلب بھائی تم لوگ ہی اس کو معاف کر دو اور کیا کرے گی, میں معاف کر دو کہ اللہ کے رسول کا امت ہی ہے, اس کو تکلیف ہوگی کل قیامت کے اللہ کے رسول کو تکلیف ہوگی. تو بہرحال یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے, تو رقیہ کے اندر تکلیف ہوگی نا, اس کو سنے, بار بار سنے, پیچھے پڑ جائے. اگر میں نے رقیہ سنا بہت بگا سے آ گئے, بہت الٹی ایسا ہو رہا ہے, یہ خوشی کی بات ہے کہ مطلب ہمارے اندھیری کے اندر ایک عورت, اس کی 2 لڑکیاں ہیں, میں نکاح پڑھانے کے لیے گیا تھا 2 لڑکیوں کا. تو بولے مولانا یہ وہی لڑکی ہے جس کے رشتے نہیں آتے تھے. اب اس کی سٹوری ہے کہ بھائی وہ رقیہ سننا چالو کری, وہ الٹیاں چالو, پورے دن میں 50 الٹی. بولتے یار یہ کیا ہے, 3 دن ہو گئے 4 دن ہو گئے الٹی بند ہی نہیں ہوتی. تو اس کا بھائی بولے میں مولانا کو لے کر, مولانا آیا, لال کپڑا, ہانڈی, مرغی, لیمبو, ٹاٹنی سب منگایا, اور سب سے ایک اتارا کر ڈالا مست مضبوط, اور اتارے کے بعد ٹھیک ہو گیا. اور ویسے بھی قرآن بند کریں گے تو ٹھیک ہو ہی نہیں والا تھا, ہاں تو وہ ٹھیک ہو گیا. میرے کو آگے بولتا مولانا تمہاری دعا سے اپنے کو مولانا مل گیا. ٹھیک ہے بھائی کیا ہوا, مولانا نے ایسا ایسا کیا سب اچھا ہو گیا ماشاء اللہ, بہت اچھا ہو گیا. میں بولا اچھا ہو گیا نا الحمد للہ ٹھیک, قرآن سے چیک تو کرا لے بھائی, دیکھ کچھ ہوئے گا تو. بولے ہاں یار یہ تو میں بھول گیا, اب چالو کیا نا 1 گھنٹے میں واپس الٹی چالو, کیونکہ اندر مال ہے تو نکلنا جائے. اب ایسا ہو گیا کہ وہ بولتی ہے کہ ارے بھائی یہ کب تک چلے گا. بولے بہن 2 دن کر لے خالی بس, 2 دن. آ کے میرے کو بولتا مولانا میں سیدھا مسجد میں گیا, 2 رکعت نماز پڑھا, اے اللہ میں نے اس کو 2 دن کا ٹائم دیا ہوں, بس تو آسان کر دے, اب میرا تو کوئی, میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا ہوں, میں نے 2 دن کا ٹائم دیا ہوں. 1 دن میں الٹی بند ہو گئی نا. اور پھر رشتے کیسے آ رہے معلوم ہے, راشن کی لائن, چوائس والے رشتے, بھائی یہ نہیں چلے گا, وہ چلے گا, یہ نہیں چلے گا, 2 مہینے میں شادی, رشتے کا مسئلہ الحمدللہ حل, پھر اولاد بھی ماشاءاللہ. اچھا اولاد کے اندر، اولاد کے کتنے، میرا ایک دوست ہے ثناء اللہ کا، ہماری دکان کے سامنے، بولے وہ میرے کو اصل میں 10 سال کے بعد پہلا بچہ ہوا، تو اس کو ایسا کہ بھائی میں بھی مولانا کو پکڑوں، بولا میں تو رقیہ سناؤں بھائی. اس نے رقیہ سنا، پہلے دن بیوی کو الٹی ہوئی، چوتھے دن حمل ٹھہر گیا، اور چلو ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لڑکا دے دیا. جس کا لیٹ آتا نا لڑکا جاتا ہے، سمجھ میں ہے نا. اس کے لیے بھائی یہ سب اللہ کا کلام ہے، تو بہت دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ میں، پورے یقین کے ساتھ میں. ہاں ایک بھائی دیکھو نبی کریم، اچھا عورتوں کو جو ایام آتے، ایام کے علاوہ جو ایام آتے چالو ہی رہتا ہے، وہ کوئی بیماری نہیں. عورتیں بھی وہ، اچھا بہت سارے ڈاکٹر ہوتے بچے دانی نکال دو، یہ کر ڈالو وہ کر ڈالو، نہیں بہت غلط بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاستحاضۃ من الشیطان. استحاضہ وہ جو ایام کا خون آتا ہے، اس کے علاوہ جو خون آتا ہے اس کو عربی میں استحاضہ بولتے ہیں. استحاضہ شیطان کی طرف سے ہے. الاستحاضۃ رغز من رغز الشیاطین، شیطان کی ایڑ لگانے کی وجہ سے استحاضہ ہوتا ہے. یہ جو ایڑی ہے نا ایڑی، یہ ایڑی، یہ بچے دانی کے پاس ایڑی مارتا ہے شیطان، وہاں سے ایک رگ پھٹتی ہے اور خون جاری ہوتا ہے. تو الاستحاضۃ رغز من رغز الشیاطین. ہمارے ایک صاحب ہیں اندھیری میں، تو ان کے کوئی محترمہ رہتے وہ سورت میں، تو ان کو بہت بلیڈنگ کی شکایت تھی. تو ڈاکٹر نے سونوگرافی کیا تو بولے کہ بچے دانی کے اندر ملٹیپل سسٹ ہے، مطلب ملٹیپل گانٹ ہے، 5-6 گانٹ ہے، اور اپنے کو آپریشن کرنے. انہوں نے بولا کہ بھائی ادھر آ جاؤ، جوگیشوری میں اپن ملت میں کرا ڈالتے، اپنا ادھر پردہ بھی اہتمام ہوئے گا، سب ہوئے گا. وہ آ گئے ادھر. اب وہ ہمارے دوست تھے مولانا، میں بولے مولانا اپنے کو تھوڑا رکیا کرنے کا ہے. بولا ہاں، میں نے بھی پڑھا، مولانا نے بھی پڑھا، پھر میں پڑھا، مولانا نے پڑھا. بولے تم پڑھ رہے نا، بہت تکلیف ہو رہی ہے، بہت چبھن ہو رہی ہے. بولے ٹھیک ہے ہم لوگ جاتے ہیں، یہ ٹیپ ریکارڈ میں چالو کرو. تو پورا دن سنتے سنتے رات کو ایک بڑی الٹی ہوئی، بڑی الٹی ہو گئی. اب جیسا الٹی ہو گئی، خون بند، بلیڈنگ بند، الٹی ہو گئی، بلیڈنگ بند. دوسرے دن بولتی ہے میرے کو بہت اچھا لگ رہا ہے. بولے چلو بھائی ٹھیک ہے، آپریشن کرا لو، ابھی آپریشن کے لیے تو آئے ہیں. اب آپریشن کے لیے گئے تو آپریشن کے پہلے نارمل سونوگرافی کر دے. سونوگرافی کیے تو بولے کہ اس میں تو کوئی سسٹ ہے ہی نہیں، کون سی چیز کے لیے تم آئے ہو بھائی؟ تو پہلا رپورٹ دیکھی تو بولے اتنی سسٹ اور اس کے اندر کوئی سسٹ ہی نہیں ہے. تو بولے ہم تمہارا آپریشن نہیں کر سکتے، الحمدللہ. تو یہ استحاضہ جو ہے نا، الاستحاضۃ من الشیطان. اکثر لوگ بڑے بڑے آپریشن کرا دیتے، اللہ تعالیٰ ہماری. ایک بات دھیان رکھو، بیماری ہے ہی نہیں دنیا میں، ایسا سمجھ لو تو اچھا. کیونکہ میں آپ کو ایک بات بولتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے ایوب علیہ السلام کا ذکر کرو. اِذْ نَادَى رَبَّهُ، جب پکارا انہوں نے اپنے رب کو، انی مسنی الشیطان، کہ مجھے شیطان نے چھو لیا. حالانکہ پورے تفسیر کے اندر روایت میں شیطان کا ذکر نہیں ہے، بیماری کا ذکر ہے، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ مجھے شیطان نے چھو لیا. بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، ہوتی ہے بیماری کم، شیطان اس کو بڑھا دیتا ہے. ابھی دیکھو ہمارے دماغ میں ٹینشن ہوتا ہے کم، شیطان اس ٹینشن کو بڑھا ڈالتا ہے، سمجھ میں نا. تو ہر ایک کا علاج قرآن ہے. اچھا اور اگر کسی کے پاس وقت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان کیا. ایک آخری بات دیکھو، یہ موقع ملے گا نہیں، ہمارے ڈاکٹر عبد المجید صاحب کا بولنا ایسا ہے کہ یہ جو رقیہ ہے نا، رقیہ ٹھیک ہے، رقیہ رقیہ کی آیت ہے، لیکن قرآن آسان ہے نا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو کسی کا محتاج نہیں بنایا، یعنی جادو جنات اور یہ اتنا عام ہو جاوے اور علاج چند لوگوں کی جاگیر ہو جاوے، ایسا نہیں ہے کہ بھائی دھکے کھاتے. ایک آدمی بولتا ہے میں ایک مولانا کے 5 سال دھکے کھایا اور میں نے کہا زیتون کا تیل اس کو پڑ کے دیا اور 3 دن میں اچھا ہو گیا، سمجھ میں ہے نا. تو 5 سال بولتا ہے میں 5 سال میرے ویسٹ کیا. تو یہ قرآن جو ہے نا، یہ سورج ہے، یہ سب کے لیے ہے، یہ روشنی سب کو ملے گی اور اس کو کبھی زوال نہیں ہے. اچھا اب کیا ہے، اس کے اندر بھی خاص خاص آیت، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور چاروں کو. تو اس کے اندر جب یہ سورہ فاتحہ کسی کے اوپر پڑھیں گے، جیسے ابھی حافظ اقبال صاحب ہے، کسی کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھے کچھ نہیں ہوا، یا تکلیف ہوئی لیکن کم ہوئی، آیت الکرسی پڑھے اس میں بھی تکلیف کم ہوئی، کلیہ الکافرون پہ کم، فلک پہ بہت تکلیف ہوئی، سورہ فلک اس کا علاج ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بھائی. اب سورہ فلک پڑھتے رہے اس کا علاج ہو جائے. تو یہ بہت آسان ہے، اور آسان مطلب علاج رقیہ جو ہے اس سے بھی آسان ہے کہ سورہ فلک پڑھتے رہو، پھر واپس یہ تھرمومیٹر میں ڈالو، پھر واپس دیکھو. ہاں بولے اب سورہ فاتحہ میں تکلیف ہوتی, سورہ فاتحہ فاتحہ فاتحہ. انہوں نے الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی ہے کہ حضرت میرا بھائی بیمار ہے, بولے سورہ فاتحہ پڑھو دم کرو, اگر اس سے بھی شفا نہیں ہو بولے اس کا مر جانا اچھا ہے, اس کا مر جانا اچھا ہے. ٹھیک ہے بھائی, اسی بات بٹھا کے جو پڑھنے کے آپ نے دو چار بتایا نا, کافی لوگوں کو ایسا اشکال ہے کہ بولے آپ موبائل ہے, سی ڈی پلیئر ہے, طرح طرح کی سب چیزیں بھی بچتی ہیں. اور دیکھو میں ایک بات بتاؤں, کتنے لوگ ایسے ہیں جو لائیو کانسرٹ کے اندر جاتے اور گانا سنتے, یہ بتاؤ کتنے لوگ ہیں؟ فی الحال تو کوئی نہیں آتا. نہیں نہیں 5% لوگ, باقی 95% لوگ کیا میں سنتے؟ اچھا تو وہ گانا اثر کرتا ہے کہ نہیں دلوں پہ؟ آدمی کے پاؤں ایسے ایسے ہلنے لگتے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میوزک تمہارے دلوں میں نفاق پیدا کرتا ہے جیسا کہ پانی گھاس اگاتا ہے. تو ہم تو سب قرآن میں اس پہ سنتے نا, فون میں سنتے نا, ٹی وی میں دیکھتے نا, اثر ہوتا ہے نا, تو قرآن کا اثر کیوں نہیں ہوئے گا بھائی؟ سیم ٹو سیم ہوئے گا. لیکن مسئلہ کہاں آتا ہے, ابھی جیسا میں بیٹھ کے پڑھ رہا ہوں تو تم بھی باجو میں بیٹھے سن رہے, فون میں ہوئے گا نا تو وہ فون بج رہا ہے, وہ اپنا کام کر رہا ہے, گھر میں ٹیپ ریکارڈ چالو ہے, عورتیں اپنا کام کر رہی ہیں. ایسا نہیں, اور اگر ٹیپ ٹیپ کو لے کے اس کو لے کے سنے ہوئے یکسوئی کے ساتھ میں ہوئے گا, پورا کا پورا اثر ہوگا. ایسے ایک ایک پیسے کا بھی فرق نہیں ہے, چلو نا ایک پیسے کا فرق نہیں, ورنہ اگر ایک پیسے کا فرق ہوتا تو پھر یار قرآن عام کیسا ہوئے گا؟ کون ہے عامل اپنے اندر, کون ہے معالج بتاؤ؟ اور قرآن تو عام ہے. اور کچھ پوچھنا ہے؟ اچھا دیکھو, ہاں یہ ایک بات آپ نے بہت اچھی بولی, ہم کو پڑھنا ہے نا, اصل میں کیا ہے, اصل تو پڑھنا ہے لیکن صحیح پڑھنا ہے. صحیح نہیں پڑھنا آتا ہے تو صحیح سننا ہے, لیکن پڑھنا ہے تو کتنا پڑھنا ہے؟ دو چیزیں, ایک علاج کرنا ہے اور ایک اپنی حفاظت کرنا ہے. اچھا ہر چیز کے اوپر نیت کا بہت دخل ہے. آپ اگر نیت نہیں کریں گے کام نہیں ہوگا, یہ بات دھیان رکھنا, بہت امپورٹنٹ ہے. نیت, اے اللہ جادو کو توڑ دے, اب جادو ٹوٹنے کا کام چلو. اے اللہ نظر کو توڑ دے, نظر کا کام چلو. اے اللہ چوری کا کام, چوری کا کام. میرے اندر خبیث ہے, میں نے جادو توڑنے کی نیت کیا, اندر تکلیف چالو. پر میں ہی اگر چوری کی نیت سے سنوں گا تو چور کا معاملہ دیکھیں گا, اندر خبیث کو کچھ ہونے والا نہیں, نیت بدلی ہو گئی. بات سمجھ رہے آپ؟ ہاں میں ہی تو بولتا ہوں, جب سنیں گے نا رکیا, آپ شاید میرے خیال سے لیٹ ہے نا, ہاں ہاں سنو, جب رکیا سنیں گے نا تو اپنے اندر کچھ بھی ہوگا نا, جادو جنات حسد نظر جن بوت خبی شیاطین حمزات, تو اپنے بدن پہ کیفیت ظاہر ہوگی. سر میں درد, گردن میں درد, کمر میں درد, گھبراہٹ, کھجلی, بہت کھجلی ہوئے گی, الٹی, جلاب, کالی کالی ٹوائلٹ, ایک دم کالی کالی ٹوائلٹ ہوگی, جیٹ بلیک, کالی الٹی, ہری ہری الٹی, یہ سب سمجھ میں آیا نا؟ سمجھے نا؟ اور وہ نکل رہا ہے اور اپن یہ چار گھنٹے یہ آئے تھے سنتے کنٹینیوز لگاتار, کچھ ہوتا ہی نہیں ہے, ختم ہو گئی بات, کچھ ہے ہی نہیں. اب اگر کوئی بولتا ہے تو اس کو یا تو اس کا علم کمزور ہے یا تو اپنی فلم بنا رہا ہے. اچھا کیا وہ بات, وہ کیا چل رہی تھی؟ وہ نیت ہاں خود سے پڑھ لے ہوئے. اس میں کیا ہے کہ دیکھو اصل میں اندر جو چیز ہے نا اس کو لوڈ دینا ہے اپنے کو. میں موٹا آدمی ہوں, میں روزانہ چلتا ہوں آدھا گھنٹہ, میرا وزن کمتی نہیں ہوتا. ڈاکٹر بولے میرا وزن کمتی نہیں ہوتا, چلتا ہوں نا. ارے بھائی آدھا گھنٹہ نا تمہاری باڈی یوز ٹو ہے, تو تم دو گھنٹہ کرو, تین گھنٹہ کرو, تھکو مرو پھر چلیں گے نا تو تمہارا وزن کمتی ہوئے گا. تو وہ اندر والا ہے نا اس کی کیپیسٹی رہتی ہے, ایک گھنٹہ رکیا سنیں گے اوکے پھر بعد میں اپنی طاقت بنا لوں گا, سمجھ میں ہے نا. اچھا ایک بار منزل پڑھیں گے اوکے ٹھیک ہے بعد میں تو اپن ہے ہی نا, تو اب پڑھنا ہے نا 120 بار منزل پڑھو پھر دیکھو. ارے ہم لوگ بہار گئے تھے, بہار ایک قاری صاحب کے پاس, ہمارا ابو کا ہے نا, اس نے بولا ایک تعویذ لے کے آنے کا ہے بہار میں, قاری صاحب کے پاس سے تعویذ لانے کا ہے. ٹھیک ہے بھائی, ابھی ہم لوگ قرآن سے علاج کر رہے ہیں, ہم لوگ تعویذ لینے کے لیے قاری صاحب کے پاس گئے. ٹھیک ہے اللہ کی مرضی, پہنچ گئے, ہمارا بہت وارم ویلکم ہوا, بہت استقبال ہوا. قاری صاحب کا ایک خاص آدمی, کیٹلی گرم والا آدمی, ایک دم زوردار, وہ ہمارے پاس آئے, ہمارے ساتھ ایک حکیم صاحب تھے. تو بولے حکیم صاحب وہ میرے پیٹ میں کچھ تکلیف ہے, تھوڑا علاج دو نا. تو بولے یہ ماجون وہ ماجون, بولے سب میں کھا چکا. تو وہ ہٹانا, تو میں حکیم صاحب کو بولا حکیم صاحب دیکھو یہ گڑبڑ ہے. وہ بولے ابھی اپن دوسرے کے علاقے میں کہاں بم ڈالیں گے بھائی، جان دو یار. تو واپس آیا تو رہا نہیں گیا، وہ اپنے کو بھی مطلب رہا نہیں گیا. تو میں اس کو بولا بھائی بیٹھ. اچھا اس کو بٹھا کے میں نے تھوڑا قرآن پڑھا. بولتا ہے یار میرے کو بہت الٹی ایسا ہو رہا ہے. بولا قاری صاحب کے پاس ہے نا، تیرا علاج کرا دے. ارے بولے چھوڑو قاری صاحب، تم علاج کرو نا. ٹھیک ہے بھائی. تو بولا میرا علاج کا طریقہ یہ ہے کہ تو حافظ ہے نا، کتنے پارے پڑھ سکتا ہے؟ بولے ایک پارا، ایک سے زیادہ میں نہیں کر سکتا. تو تیرے کو 10 پارے پڑھنا ہے. ارے یار 10 تو ہوئیں گے ہی نہیں. بولے پڑھ. اب اس نے دوسرے دن پڑھنا چالو کیا تو 2 پڑھا کھینچ کھینچ کے. 2 سے آگے گیا نا تو سیدھا بھاگا مسجد میں سے باہر جا کے الٹی کیا اور پھر جھلا الٹی. قرآن بھی پڑھنا چالو ہے، جھلا الٹی بھی چالو ہے. اور 10 پارے کھینچ کھینچ کے گیا. دوسرے دن 10 پارے تھے. تیسرے دن بولتا آج 15 پارے پڑھا اور میرے کو کچھ نہیں ہوا، بہت اچھا لگ رہا ہے، الحمدللہ. خلاص سمجھ میں ہے نا. تو اس کو اندر والے کو لوڈ دینا ہے. ایک عورت ہے نا، ایک عورت اتنا چلاتی تھی، اتنا چلاتی تھی. بولے بڑا جادو ہے نا وہ رکیا میں آیا دادی، وجاؤ بسحر عظیم. ہاں بڑا جادو میرے پاس ہے، بڑا جادو میرے پاس ہے، میرا کوئی کچھ نہیں توڑ سکتا. بولے اس کو اکھا دن سنا. اب پورا دن سنا نا تو کیا بولنا ہے، تھوڑا تو ٹائم دو یار، تھوڑا تو ٹائم دو. اچھا ہو گیا، تھوڑا ٹائم دے. تمہیں بولا ٹائم دینا ہی نہیں ہے. اب تیسرے دن اس کا ایسا ہے، آواز آواز سب بند ہے، بیٹھا ہے، ابھی علاج چالو ہے. ابھی انشاءاللہ اور امید ہے کہ 2-3 دن میں پڑھ جائے. ہاں پڑھ سکتے نا، پڑھنا ہے لیکن پھر بہت زیادہ. ایک منزل روز پڑھ لیے، 10 پارے پڑھ لیے، 12 پارے پڑھ لیے شفا کی نیت سے. لیکن جہاں شفا کی نیت سے کریں گے نا، اپنا پڑھنا بہت بھاری ہو جائے گا، بھاری ہو جائے گا. لیکن چھوڑنا نہیں ہے. اور اگر کسی کو کچھ ہوئے گا نہیں تو کچھ ہوئے گا ہی. ہاں وہی نا، پھر سنیں. اور من نہیں ہو رہا تو وہ اسی لیے نا کہ اندر ہے، وہ تو سننا ہے. یہ تو غلط ہے نا، یہ اس کا علاج کبھی بھی نہیں زندگی بھر میں نہیں ہونے والا ہے. بس سناؤ بھلے کچھ بھی ہو جائے، جبرن سناؤ، جبرن سناؤ. ہاتھ پکڑ لو، باندھ لو رسی سے، سانکلی باندھ دو، سانکلی سے باندھ. اپن نیت کر لو نا، بہت فلیکسیبل ہے یہ. وہ تو ابھی 2 رکعت نماز. ایک آدمی بولتا ہے مولانا کچھ ہوئے گا تو ہم تمہارے کو فون کریں گے. میں بولا بھائی 02 نمبر گھماؤ، اللہ کو بولو نا یار، میرے کو بول کے کیا کریں گے. 2 رکعت نماز پڑھ کے واپس اللہ سے مانگو کہ تیرا ہی قرآن چل رہا ہے، تیرے سے مدد مانگتے اور کیا کریں گے بھائی. کیا بولتے ہاں وہ مسائل ہے بس اللہ تعالیٰ. اچھا ایک بات اور ہے کہ میں نے ایک چیز غور کیا وہاں بھائی، کہ اپنا کوئی بچہ ہو کوئی آؤٹ لائن پہ سنتا ہی نہیں ہے اور اپنے کو لانے کا بھی ہے تو کیا کریں گے. اپن اس کی نیت سے سنو بھائی. ہاں ایک آدمی، ایک عورت میرے پاس آئی تھی، میرا بھتیجا اس کی ٹیچر. کیا بولتی ہے، بولے کہ میرا شوہر ہے نا بات کرتا نہیں ہے، گھر میں آتا نہیں ہے، کبھی آتا ہے. میں بولے کام کر، پانی پہ دم کر کے نا پانی پلاؤ، یہی سب صورتیں. بولے بسلری لے کے آتا ہے بھائی. کیا اس کو ڈاؤٹ ہے، بسلری لے کے آتا ہے. اور میں بولا اب کیا کریں، تو گاڑی پھنسی. میں بہت سوچا. بولے ایک کام کرو، تم اس کی نیت سے سنو. اب اس نے اس کی نیت سے سننا چالو کری نا، تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ آدمی کو الٹی ہوئی، اس کے شور کو الٹی ہوئی کدھر رستے میں، اور وہ گھر پہ آیا. گھر پہ آ کے بولتا ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، کائے کو اپن اتنا جھگڑا کرتے، کیا ہے یار، کیوں اپن بولے اتنا جھگڑا کرتے، کیا ہے یہ اپنا، ایسا کیسا چلے گا. تو اس کی بیوی تو ایک دم بھرے، بولے یار یہ تو ایک دم سورج ہاں سے نکلا دوسری سائڈ سے. اب اس کے بعد میں بولے کہ بولے تمہارے کو معلوم ہے کیا ہوا. اب وہ عورت ہے نا بولی نا، بولے ایسا ایسا ہو گیا. بولے اچھا، بولے کون ہے مولانا اپنے کو ملنے کا. دونوں میاں بیوی دکان پہ. بولا بھائی سنو، اب ماشاء اللہ اتنی آپس میں محبت ہے تو دوسرے کی نیت سے اپن سننے کا، وہاں پہ اللہ اس کا کام کرے گا. اچھا ہاں ایک بات اور بھائی، اپنے دکان میں تکلیف ہے، دکان میں تو لوگ کیا بولتے ہیں کہ اپن دکان میں رکیا چالو کر دے، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. وہ جھاڑ کو پتے پہ रुकिया सुना के फायदा नहीं है, जड़ में अपन खुद बैठ के सुनेंगे ना। अभी क्या हुआ, बेंगलोर की एक कारगुजारी आई, बेंगलोर की एक औरत ने कम से कम नहीं तो भी 12 दिन सुनी, और पूरे दिन में 10 घंटे। उसको उसके खानदान के 17 लोग दिखे, 17 लोग जिसने जादू किया था, और 17 के 17 हॉस्पिटलाइज हो गए। बल्कि एक रिश्तेदार तेरे शौहर के पास आएगा, 50,000 रुपये मांगेगा, वो उसको मत देना, वो दूसरे आमिल को पास जादू करने के लिए जाने वाला, वो भी दिख गया। समझ में, पूरा इलाज मुकम्मल हो गया। तो वो जो औरत है उसके मायके में एक घर में तकलीफ थी। घर में तकलीफ क्या थी कि घर में से एक आदमी यहाँ से निकला दीवार में से, दूसरी दीवार में घुस गया, बिल्ली का बच्चा निकला इधर घुस गया, इधर बाजू में बर्तन फेंकने की आवाज, बर्तन दिखता नहीं है, लोग कंटाले हुए थे कई सालों से। उसने बोला चलो अच्छा, वो उसके घर में अपनी माँ के घर की नीयत से वहां पे सुनी, बोले थोड़ा उसकी नीयत कर ले। अब सुनी ना तो क्या देखते हैं, फरिश्ते आए आसमान से 3-4 घर में घुसे, चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो बाहर, सबको दरवाजे के बाहर, घर को ताला मार दिया ना एकदम ताला। अब वो बोलते है, वो उसको बोलते है कि हम लोग को बाहर निकाल दी, अभी हम लोग कहाँ जाएंगे। बोला अभी मैं क्या करूँ, तो आसमान पे फरिश्ता लोग लेके चले गए। उस दिन से घर का मसला अल्हम्दुलिल्लाह हल। उसने सुनी कहाँ, अपने ससुराल में, उसका इफेक्ट इधर। और अगर कोई आदमी कारोबार की नीयत किया, सुना और कोई तकलीफ नहीं हुई, उसके कारोबार में कोई तकलीफ है ही नहीं। अच्छा हाँ बस अच्छा, और क्या है मालूम है, और एक सबसे अच्छी बात क्या है मालूम है, अलग अलग नियत से सुने हुए, अलग अलग नियत से। जैसा सर में ये हाथ खोटा हो गया है, हाथ की नियत से सुने, हाथ अच्छा हो गया, अब दूसरी नियत उसकी नियत से, मल्टीपल नियत, हाँ मल्टीपल नियत करेंगे तो लोड आ जाएगा फरिश्तों के ऊपर, समझे तुम। हाँ अपने ऊपर भी लोड आएगा, मतलब एक बात है ना, अपन कंफ्यूज हो जाएंगे क्या कौन सी चीज। क्योंकि एक वाक्य ऐसा हुआ है, हमारे हजरत मौलाना जैनुल आबिदीन साहब है, वो भी मौलिज बिल कुरान है। क्या बोले कि वो औरत ने बोली मेरा शोहर है ना बहुत टेढ़ा चलता है ऐसा वैसा, तो बोले तुम्हारे अंदर जुदाई का अमल होगा तो तुम ये सुनो। वो शोहर अच्छा हो गया, फिर बोले कि अब अच्छा तो हो गया है, मसला है कि संडे के दिन ही वो नाटक करता है। अब आप संडे के दिन की नीयत से सुनो, अब संडे के दिन की नीयत से सुनी तो उल्टी हुई उसको औरत को बहुत बड़ी, फिर बोले आप संडे को भी ठीक हो गया। फिर और कोई मसला था उसकी नीयत से सुनो, तो अब उसके अंदर उसको बहुत पेशाब होने लगी, अब उसका वो भी अच्छा हो गया। तो अलग अलग जो नियत है ना उससे सुनेंगे तो बहुत फास्ट काम होता है। ठीक है भाई, सुभान अल्लाह व बिहमदी। अरे अरे एक एक एक मिनट, एक चिट्ठी आई है भाई। हाँ देखो भाई, देखो माशाल्लाह, एक बहुत अजीब बात, अगर गुनाहों की तरफ रुझान बहुत होता हो तो क्या तरतीब की जावे। देखो भाई, अस्तगफार करे, मैं बताया ना कि बुरे लोगों की नज़र से आदमी बुरा हो जाता है, अच्छे लोगों की नज़र से आदमी अच्छा हो जाए। अल्लाह वालों की सोबत इख्तियार करे, दावत के काम में वक्त लगावे, दावत के काम में रहते हुए भी गुनाहों के ख्याल आवे, खूब जिक्र करे। मैं अभी हिसार गया था जमात में, हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की मलफूजात की किताब हाथ में आई, और मैं कि जो जगह पर बहुत ज़्यादा बेदीनी का असर हो वहाँ की इंसानों की शरारत से बचने के लिए, जिन्नातों की शरारत से बचने के लिए खूब जिक्रुल्लाह का अहतमाम करे, अस्तगफार करे, और भाई अपने सर में तेल की मालिश करे। तेल की मालिश जादू जिन्नात का आधे में आधा इलाज है। अगर कोई आदमी तेल की मालिश नहीं करता है बहुत बड़े नुकसान में। हमारे हजरत मुफ्ती असद साहब फरमाते हैं, साल में अगर किसी ने 2 मरतबा अपने बदन की मालिश नहीं कराया वो हलाकत को दावत दे रहा है। ये अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं। और सर में तेल की मालिश बहुत ज़रूरी, वसवसे, गंदे ख्याल और डर, खौफ, ये सारे सबका इलाज जो है वो सर में तेल की मालिश है। सादा खोपरे का तेल, बादाम का तेल थोड़ा मिक्स करके, और खोपरे तेल की मालिश, आधे में आधा इलाज है, आधे में आधा। जो मौलाना मेरे पास आया था 2-3 दिन कुरान सुना और उसको बोला कि मेरे को कुछ हुआ ही नहीं, तो उसका मसला क्या था मालूम है, मसला यही था, मतलब कभी सर में तेल डाला, बोले जब से होश संभाला कभी डाला नहीं है, तो भर भर के बोलते एक कटोरा तेल मेरे सर में चूस गया, और 4 दिन के अब बोले कम, अब इतना नहीं जाता बोले अंदर, और 4-5 दिन में तो आके गले लग गया ना। अरे बोले मौलाना मेरी तो सब तकलीफ गई। अच्छा क्या होता है, शयातीन जो होते हैं ना बहुत जल्दी कुरान से कट जाते हैं, लेकिन जो दिमाग में रहते हैं तो केमिकल को इम्बेलेंस कर देते हैं, वो इस बैलेंस में आएगा तेल से, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تیل ڈالتے تھے کہ پیشانی پہ تیل ٹپکتا تھا, اور تیل کے اوپر سر کے اوپر کپڑا رکھتے تھے تو کپڑا تیل سے بھیگ جاتا تھا, اتنا تیل ڈالتے تھے, کیونکہ نبوت کا لوڈ تھا. سمجھے؟ اچھا, اپن دماغ سے کام لے رہے رات دن, دماغ کو کیا دے رہے پھر؟ زیرو. تیل کی مالش بہت ضروری, جادو کا آدھے میں آدھا علاج تیل ہے. اور ایک بات, ایک بات, ایک بات, بات سن لو, جادو ہے نا جادو, ہر عامل کا کیا مسئلہ ہے معلوم ہے؟ بولے تمہارے پہ اتنا جادو ہے نا بھائی کہ تم زندہ کیسے ہو. تم زندہ کیسے ہو؟ ایک تو یہ, ایک ہمارے اندھیری میں ایک بھائی ہے, کسی عامل کے پاس گیا, بولے تم لوگ کے اوپر ایسا جادو ہے کہ وہ ایک مرے گا پھر دوسرا مرے گا. بولا ہاں, تو اپن تو قیامت تک ایک بعد ایک تو مرنے والا ہے ہی, تو مطلب وہ تو صحیح بولا اس نے, اس میں کیا غلط ہے میں بولا. بولے ایسا بولتے ایک مرے گا پھر دوسرا مرے گا, تو یہ عامل لوگ ڈراتے. حالانکہ جادو ہے نا جادو, اپنی حیثیت کے اندر اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں. اصل میں جادو جنات کا سب سے بڑا مسئلہ اپنے گناہوں سے, سب سے بڑا مسئلہ. اس لیے میں نے نا, عبد المصور بھی گواہ ہے, میں نے اکثر یہ بات دیکھا ہوں کہ عمل اپن جب قرآن سنتے نا, یا اللہ یہ کیوں تکلیف آئی, تو بولے یہ جادو جنات کی کوئی ویلیو نہیں ہے, اس کو بولو اس کا یہ گناہ کلیئر کر لیوے نا, یہ لڑکا ہے اس کی ماں کو دکھی کیا ہے, اس کی ماں کو اگر ابھی معافی مانگ لے گا نا, جادو جنات کی کوئی ویلیو نہیں, ایسی ختم ہو جائے گا. سب سے بڑا مسئلہ اپنے گناہوں کا ہے. تو آشا عامل لوگ کیا کر دے, بولے بہت خراب جادو. اپن کیا بولتے, نہیں کچھ بھی نہیں ہے. اور آپ کے اوپر 100% جادو چلتا ہوئے نا, 100%, آپ کیا بولو, ارے نہیں ہے جادو, سیدھا 10% پہ آ جائے گا, سیدھا ہوتے ہوئے بھی نیچے آ جائے گا, اس کی کوئی حیثیت نہیں. اور آپ بولیں گے نا 10% جادو ہے, ارے بولے خبر ہے گروتی ہمیں کہ جادو تھی یار, پارٹ لگ گئے اور جادو بڑھ جائے گا اوپر سیدھا. شیطان ہے نا شیطان. دیکھو ایک صحابی گھوڑے کے پر سوار ہوئے, گھوڑا بیت کا, انہوں نے کہا شیطان تیرا برا ہو. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تو نے تو یوں کہہ کے اس کے شر کو اور بڑھایا, مطلب بھلے برا بولا لیکن نام کس کا ہوا شیطان, اس کی جگہ پہ تو بولتا بسم اللہ, تو وہ اتنا کمزور ہو جاتا کہ مکھی کی طرح وہ کمزور ہو جاتا. تو سمجھ میں نا, ایک آدمی اندھیری میں بولتا ہے کہ میں بولا کبھی تم نے دکھا ہے تم اتنی تکلیف میں, ارے بھائی میں بہت تکلیف میں ہوں لیکن میں اتنی بات جانتا ہوں کہ اللہ بہت بڑا ہے, خلاص ہو گئی بات, آدھی تکلیف گئی, اور اللہ سے مانگے پھر اللہ خود ہی راستہ نکالیں گے. اچھا میں ایک بات بتاتا ہوں, یہ قرآن ذریعہ ہے, قرآن اللہ کا کلام ہے ڈائریکٹ, ٹھیک ہے نا, تو کیا اللہ تعالیٰ اس کے بغیر کرنے پہ قادر نہیں ہے کیا؟ ایک عربی عامل نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ, یعنی آپ کو میں ذکر کی ایک فضیلت بتاتا ہوں, ایک آدمی کسی جادوگر کے پاس جادو کرنے کے لیے گیا, تو اس کو بولا کہ جادو کرنا ہے, اس نے بولا تھوڑے دن کے بعد بولے یار وہ جادو ہوا نہیں, ارے بولے وہ بلڈنگ کے اندر 7 ملے پہ تمہارا آدمی رہتا ہے, 12 ملے پہ ایک آدمی ذکر کرتا ہے نا, اس کی وجہ سے میرا جادو 7 والے پہ نہیں چل سکتا. اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اچھا بولے بہت جادو ہے, ہاں چل کچھ نہیں ہے, ہاں چلو چلو ٹھیک ہے بھائی, سبحان اللہ. کرو کرنا.